uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Korán kezdünk, úgyhogy készüljetek. Érte nem, hát annyira nincs is korán. 6 óra után 12 perccel. Úristen. Na. Itt végig nem pont ilyen nem tudom, amilyen fogászati eszközöket láttam. Igen, ilyen fogókat, orlókat, sziklakórház. Sziklakórháznak a kórterme. Sziasztok, jó reggelt! Örülj, hogy nem ide mentél tegnap fogorvosi kezelésre. Képzeld el ott a kis múlt századi, vagy század elején szerkezetet. Ne csapongjunk, ugye tudják, kedves hallgatóink, hosszú-hosszú évek óta, hogy mi egy kis Szabó család vagyunk itt az éterben. Természetesen folytatjuk a Szappanoperánk X-edik fejezetének nem folytatását. Ugye volt egy elkezdett történetünk tegnap. Balázsnak fája fog, ez volt a címe annak a résznek, és most mi a helyzet? 6-tól 10-ig. Le voltam szedálva, le voltam nyugtatózva, lebegtem. Sajnos ez a lebegés az elmúlt. Ma már nem vagyok annyira lebegő állapotban, nincs bennem. Az utókezelés már nem ajánlott. Bekapkodok egy párat, mert doktor úr nem ajánlott az utókezelés. Nagyon kellemes, hogy akkor Zahárlokról is kellett találkozni. Hát figyelj, panoráma röntgen, ugye ilyenkor a szokásos megcsinálják, mondja, hogy oké, minden rendben van, hát ilyen bölcsesség fog. Bölcsesség fog, van rajta egy pici lyuk, ezt... Csak mi mit csináljunk? Hát mondom, doktor, nem tudom, hát dönts el. Találtak benne egy üveggolyót. Igen, volt benne egy üveggolyó. Két legótörpe, meg egy fogas. A fogast én se értem. Igen, de hova tűnt róla a ruha? Igen. Hiszen keszeget ettél. Igen. Csak mondja, hogy nincs értelme, mert hogy egyharmad van bent a bölcsességfogból, kétharmad bent, egyharmad van kint, kétharmad bent, és rövidebb, mint a többi fogad. Uh-huh. Tehát nem is rágod, tehát nem érdemes megbenteni, mert nem tudod használni semmire igazából. Tehát ha ott van vagy, nincs semmi értelme. Húzzuk ki! Mondom, ja, igen, jó. Húztak-e már fogat? Mondom, nekem nem. Tényleg nem volt ilyen, én nem tudom milyen. Mondja, hogy hát nem kellemes, de beinjekciózzuk kicsit. Így van. Sose késő elkezdeni. Így van, nem fog fájni. Néni ott mellettem már. Húzó mondat, nem fog fájni. Nem fog fájni. Túl leszünk, mert nagyon helyes adok, én nagyon aranyos, közvetlen fogadót két ember közé besűrített. Tehát tényleg tele van. Néni ott mellettem jobbra éppen kezd elvágódni. Ő késett, mondom, neki már úgyis mindegy, jöjjön közé. Mondom, csodás életjelek ezek, mondom, csodás előjelek, mondom, itt a néni éppen rossz volt. Neki vagy leesett a cukravérnyomás. Hát, meghallotta a húzás szót. Ápolták, konkrétan ketten majdnem ott elvágottak mellettem, mondom, úristen, hát ez nagyon szuper lesz. Beadja az injekciót, én még injekciót csak kaptam nagyon, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy milyen kettőt ad, az egyiket ide az arcodba, de így tetszők érzed, hogy így belemegy a tű. Nyomja szét a másikat nagyobb. Hátra. Ülök ott. Kaptam injekciót, csak akkor másnak a tövébe. Igen. Ülök ott, zsipatgatok, nem tudom, és akkor készülök mentálisan, lelkileg erre a történetre. Oké, okay, csinos, helyes kis fehér ruhás asszisztensek, ahogy kell, gyerekek, tehát kiváló a szállod, tudom ajánlani. Parancsolós sebesen, és már folyik a nyálat. Te a csurgonyállal üldögélsz, majd bemész, jelzed, hogy még nem vagy elzsibbadva, eléggé mondjadok, hogy se baj, kapsz még injekciót, azt hiszed, hogy még van 5 percet, amíg elzsibbad, de nem. Majd a következő történik, ugye akinek húztak már bölcses fogat, én nem tudtam, ez egy baromi nagy fog. Tehát a végén megmutatta, ez nem egy ilyen kicsint, ez a fogak foga, ez olyan, mint egy ilyen bogár, ez egy ekkora fog, gyönyörű, szép fél, egyébként egy nagyon pici kis lyukkal a végén. Ugye, mert az van leghátul, nehezebben is tudod mosni. Fog egy csavarhúzószerű valamit, és először az ínyedet elkezdi nem lesznek rosszul, bírják, ők szeretik ezt. Felfejti. Gyerekek, menjenek fogat mosni. A gyerekek még alszanak. Igen, vagy menjenek el fogat mosni. Az oda. Lefejti az ínyedet a fogról, tehát egy kicsit aláfeszít körbe minden oldalon, hogy ugye egyáltalán a fogóval meg tudja fogni, mert nagyon kevés része van kint a bölcsesség fognak. Na, már önmagában nem egy szórakoztató dolog. Nem nevetsz nagyokat. Tehát nem rá, nem nársz és közben... Nem találod a humorfaktor. Nincs egy humorfaktor. Majd fog egy ilyen, hát én nem is tudom, egy ilyen kombinált fogószerűséget, amit mondom, én még nem láttam fogorvosnál, ez egy másik fiókból lesz jelölő. Igen, ezt lovaknak tartom. Én szerintem ezzel lovakat patkolnak. Ez egy patkoló szerszám volt, ezt egy kovács hagyta ott még az előző életében. És azzal fogja, és mondom, nekem nem volt foghúzásom, elkezdi úgy kitépni a fogat, ami recseg, ropog, és azt érzed, hogy így a szemed fölött így a nyúltagyadból jön a fognak a vége. feje. És mondja, hogy hát ez csak ilyen tompa fájdalom, aha, nem fájhat. Uh-huh. Hát mondom, akkor más a fájdalom. Úgy küszöbünk, doktor úr. Próbálsz integetni. Próbálsz a bal kezedre, mondta, hogy tegye föl a kezem, mert fáj. Mert ő még soha nem húzta ki saját magának egyetlen fogát sem. Tehát ő neki, ő olvasta, hogy ez tompa fájdalom. Akkor azt mondom, hogy ez betegnek is tompa. Lehet, hogy persze. Most már a tömést választom, de mivel mondta, hogy ne tömjünk, mert annak semmi értelme. Ha veszem, aminek vesznie kell. És akkor 2 percen keresztül balra feszít, jobbra feszít, recseg a fogad, ropog, fogja az asszisztens a fejedet között, tudod, mondja, hogy nyakból tartsad, és egyszer csak úgy elindul lefele. De tényleg, mint amikor az agyadat így kihúzzák. És akkor a végén megmutatja. Én nem hittem el, hogy ez mekkora. Cérna, mint Rocky. Én mondja, hagyja csak, doktor úr, ezt Rambo is megoldotta az első részbe. Cérna, rendesen összevarják a szállat, de csak egy pici sebb lesz egyébként benne. Úgyhogy 1 hét múlva kell menni. Kemény. De csodálatos. Ő kimész, és még 12 percet ülsz, a pulzusod 160-os a nyugtatótól, vagy mi az injekciótól, tudod, felmegy az égbe a pulzusod, ülsz, és akkor mondjuk egy kicsit lezsibbadtál. Ő ez a jó zsorú típus volt, aki folyamatosan nyugtatott. Nagyon normális volt, nagyon jó doki. Nem mondott ilyeneket közben, hogy hú, hát szerintem lehet, hogy ez ide kevés lesz. Lehet, hogy nagyon kell. Emlékszel a múltkorira, Irénke? Nem, figyelj, pont annyit barizott, jó fej volt, de nem túltolta. Én imádom, ha nem kérdeznek műsorra, dióról, hogy most mivel mi van meg. Tehát, munka, ez van Balázs, ezt kell csinálni, panorámban jön, nagyon szépek a fogak, ez itt van minden gyönyörű, ezt kapjuk ki, mert ennek itt semmi értelme. Igazából megdicsérte a fogaimat. Ez nagyobb, mint a Jani. Ja, bocsánat. Milyen kalandozzunk. Milyen jó állapotban van meg, tényleg milyen szép, ami úgy benne van, meg úgy nem tudom, mert nincs amalgám tömésem. Tehát, hogy azt nagyon rendben. Mire is milyen szép, piros. Igen, de hogy ezt kapjuk ki. És elteszem emlékbe a végén. Hát, nem nagyon hiszek a fogtündérben, nem annyira kész voltam, hogy ma már... Istára. Hát persze, vagy ide kiraktuk volna, érted szépen. Figyelj, el kellett volna egyébként hozni, most én is rájöttem, ekkora, nem túlzok, ekkora, mint egy bogár akkora ez a fog. Hát, ha rárepült volna valami paleontológus, érte. Most gondolkoztam, lehet a nővére rakta magának. Egyébként. És lehet, hogy a vaterán a földobja. Sebestyén Balázs bölcsesség. Abba ott van a DNS-en. Na mindegy, úgyhogy hát gyerekek, azonban nem épült ez a viszony köztem és a fogorvosok között. Tehát nem lett még mindig nekem ez egy ilyen relaxáló hely, amit a Viki mond, hogy ott zene szól. Ő ott megkapja a kis injekcióját, ha bármi van, vagy fogkőlevétel, és ott elmegy, ő ezt szereti, ő pihen. Mondom, nekem ez nem alakult ki az életérzés. Szorongva mentem ki, és szorongva lezsibbadva jöttem ki. Nem lettünk jóba. Tehát, hogy nekem továbbra se a kedvenc helyem. Azonban, hogy eleve a hagyományos hasonlatok már nem is működnek. Tehát amikor egy orvos és egy beteg között híd épül, az már önmagában nem egy jó és borzasztó, igen. Szóval, hogy ez vár, de megkezdtem, hogy milyen a csontállomány, és mondta, hogy a jobbak közé tartozik, mert én rettegek ettől, hogy... Értem meg ezt a térded. Igen, hogy 50 évesen minden fogamat elvesztem, de mondta, hogy nem, hál' Isten, tehát jó. 51. Igen, mondta, hogy az első 2 megmaradt. Szépek, úgyhogy... Altatásban nem lehetett volna kérni. De van olyan is altatásban, azt akkor csinálják, amikor Ferdénnél a bölcsesség fog, és akkor ugye az már egy szájsebészeti történet, Ferdénnél, akkor is ki kell szedni, meg ugye az van, utána olvastam, amiként baromi érdekes, hogy az évezredek alatt vékonyabb lett az állkapcsunk. Tehát ez egy ilyen genetikai, nem mutáció, hanem változik a koponya méret, és ezáltal már nem fér ki a bölcsesség fog, tehát idővel az nem is fog kijönni, mert a természet veszi a lapot, hogy már nincs rá szükség. Aha. És ezért szorul be egy csomó embernek, meg ezért nyomja össze a felső vagy az alsó fogsort, mert lejön, és elkezdi összetolni a többit. Nincs nagyon értelme. Régen használtuk, de ma már nem tudjuk évezredek alatt, mert az állkapocs összement, a méret. Uh-huh. És nem tud kijönni az összes fog. Miért nem tünteti el a természet? Már tünteti, mert már egy csomó embernek nem jön ki, egy csomó embernek egy harmadban jön ki, tehát a természet reagál, csak hát ez évszázadok. És én most még az évszázad közepén voltam, ahol viszont ki kell húzni. Megnéztem, megvan a panoráma röntgenem felvétele, és tettem, nekem teljesen ben van egyébként nem, az ínyemben, nem jön és vízszintesen, és pont annyira van kinőve, hogy nem éri még el a legszélső nagyrágot, hanem itt van bent az szépen oldal. Az mászli, amikor vízszintesen is kijön, és elkezdi oldalra nyomni, vagy erre felé rosszul jön ki, na akkor kell, és az egy komolyabb műtét, mondta, hogy nekem nagyon egyenesen áll, tehát gyönyörűen ki tudja szedni. És mondom, elővet egy patkoló szeget, meg egy kalapácsot, és ilyen forró tűzbe melegítette. Egy fogót, amivel a lovakat fogják meg. Én bölcsesség van, csak akkor lehet majd látni, amikor majd a két sírású előveszi. Mint Jori koponyája, az udvari bolondája volt ennek a fiúnak. Úgyhogy ezért kijöttem, bedobtam még egy fájdalomcsillapítót, mondom, a tripen vagyunk, legyünk egész nap. Igen, ilyen nagyon kellemes, lebegős, kicsit mosolygós, lazán vezetős. Nagyon kellemesen hullám vittük, este egy pici rummal lesz még, úgy megtoltuk, nagyon kellemes alvás. Rácsapál a segére nővétkének, hát ha még a sok hatása vagy számlájára írja. Há, bocsánat, azt sem tudom, mit csinálok. Kicsit betéptem az injekciót. Még egy kis levetőgázt is kérem. Jaj, tudod is, hogy bemész az a hang, ahogy bent dolgoznak éppen valakit, és a fúró hang, az az illat, az a steril, minden. Az egész. És tudod, kicsit azonnal azonosulsz azzal az emberrel, akit éppen nagyon fúrnak. Átlépsz egy nénin. Átlépsz egy nénin, aki jobbra ült mellettem, és ez a fúrással vegyített nyálszívós, én... Na, ez is jön. Alakulgat. Ez is jön. Nem csak a nyári. Hát, nagyon fületem titket. Igen. Csak most nem merek benyúlni. Tapasztalatokat szerezni. Nem merek benyúlni a számba, mert van ott egy nyílcsepp, de... De volt nyálveszívó is, meg volt fújó is, tehát minden van. Nem kérdezted meg előtte? Hogy? Hogy végül is mit utánzok, doktor úr? Hogy tulajdonképpen megosztanak a vélemény, tulajdonképpen most mit utánzok? De tudom már a szárítás. Ja. A levegő fújás, tudom, kívánom utánozni. Bár most itt fölül, ugye most van egy hézag a számba, tehát lehet, hogy már megszökik a levegő, és elmúlt ez a képességem sajnos, mert egy kráter van a számba. De egyébként kényelmes, tök jó, tehát nem érzem a hiányt, annyira hátul volt, hogy... Persze. Kicsit szorongtam. Ettől tudod, hogy az leszek a bácsi, aki oda nyúl, és adjon valami pépeset. Nem, hanem ezzel tudod, már nem megy annyi a jágás. Amikor felszabadultam felnevet, szóval majd egy jó pillanatodban, akkor így oldalt így lesz egy ilyen kis luk. Persze, hát igen, az, ha itt a hármasod, vagy a mélyesed eltűnik, de azért a bölcsesség annyira át. Válok a falba, nevetek, nézze hülyét, nem tettetek be, implantátumot. Mennyire emberi. Mennyi emberi, van egy 4 perc szünet a szájában. Mint apám. Nem, hát akkor berakatok bármit, hogy vattadarabot odarakok, vagy bármit. Egy rágó gumiból. Beforgatva egy TikTokot, tudom. Na mindegy, úgyhogy gyerekek, hát ez volt. Kemény. Jó volt. Ennyi volt. És érted így. Ugye, hogy nem jött meg a kedved fogorvoshoz menni, nem? Hát Feri van előtte ennek a sztorinak. Nekem ferdénynövő, van hátul. És mondták, hogy az a van, mert tolja össze a többi. Igen, 3 hete húzom. A szájsebészet. El is vesztettem a szájsebészet. De nem úgy érzem, húzott 3 hete, nem, hogy otthon a fészer, amikor gyerekek elhasznak. Mondta, hogy ezt ő nem vállalja, tehát, hogy innentől kezdve érted, már nyilván úgy mész bele, hogy mi van. Úristen. Mondta, hogy jobb az, hogy ezt. Viszont tegnap egy csomó internetes oldalt megnéztem, bölcsesség fog kivétel altatás. 4 ilyen linket tudok neked küldeni. Én ezt nem klasszik altatás, hanem bebódítanak, és fingod nincs, hogy mi történik. Ja, kizsebelnek, leveszik a Rolexet a kezedről. És azt mondja, hogy összefingod, szállod magad. Igaz, hogy magad alá szarsz, és összeálljon magad. Nem. Olyan altatás, ami nem mély altatás, vagy kicsi vénás, vagy bódítógáz sem. Azt mondta az fogorvos néni, mert én nekem rögtön ez jutott eszembe. Mondom, alszom egy jó. Azt mondta, hogy az altatási szám az, hogy is mondjam, hogy végleges az ember életében. Tehát minél többször alkotnak. Ezért azt hagyd meg az aranyeredre. Igen. Azt mondta, hogy és mi van akkor, hogyha, ha mit tudom én, 50 fölött, 60 fölött. Csak melyiknél van nagyobb baj. Többet kell majd altatni. Mert azt mondta, hogy minél többször altatnak, annál veszélyesebb az altatás. Ez így van, sajnos. Érted? Tehát, hogy ellősz egyet ezzel, hogy... Na, de ezt gondolom, csak valami bódítás, szerintem itt nem altatnak rendben, mert az anesteziológus kell, igen. Akkor ott már az altatorvos, nem, itt bebódítanak, de majd átküldöm a linket. Bebódítás. Ilyen bódító valamivel tudod, amivel csak így betépsz, kész, kiesi, ilyen vagy és vége. Nem klasszik altatás, de majd meg kell megmenni, én ilyennelre mennék azért. Én elhasználnék egy kreditet. Egyet mi? Majd az aranyeredet az megcsinálják. Ne törődj vele. Azt majd ráharapok valami csontra, miután megint van. Sem, a tegnap után, ha azt ott nehezen szedik ki, akkor egy kreditet hívjál le az altatásból. Nem tudom, hány van még, de részegen használja lehet. Mit? Részegen. Az a baj, hogy mondjuk jó részegen, te énekelsz. Énekelek és elharapom a fogót. Egyébként, ha bemész berúgva, nem így, de iszol. Tompul a fájdalom érzete. Tehát az, hogy beversz előtt 8 centrumot, vagy 2x8-at, kevésbé érzed, az biztos. Be kell menni, kicsit megharapod. Ha legyen szög! És se megint rákot szívjó. Fél, pont időre. Megint összeszarta magát, tudom belátni. Ehhez az emberhez órát lehetne igazítani. Szép kis állat! Ez itt a milyen jól... Jól néz ki, mutasd. Nem Viberen írt, nem látom. Balázs, tejterméket ne egyér, mert belobban a műtét helyem. Ezt elmondta Doki is, milyen érdekes, ez itt a milyen felkészült. Lehet, hogy fogászat lesz is teskedől. Ja? Akit molesztáltam tegnap, igen. Ez itt a Szegedről írta, nem Szeged. Szegedről, hogy az igen, az... Mi? Nem megy a tej? Igen, mert hogy a tej, a joghurt, ezek ilyen baktériumot tartalmaznak, valamit, bifidus, vagy de nem tudom, laktobacillus, és akkor nagyon ott berobban, igen. Azt, hogy megyek fogorvoshoz október végén már, mint volt 2 időpontom. Köszi, Bé meg Attika küld nekünk. Nem, az valós olyan, és nem lehet megúszni. Tehát, hogy ez tipikus olyan dolog, hogy rossz, ha elmész, de még rosszabb, ha nem. egyre rosszabb lesz a fogállapot is, tehát hogy ez... Hosszabb távon marhára nem figyel. Hát meg az ember képernyőn van, tudod, azért úgy ezt érdemes ember tartani. Azért nevetsz egyet, és itt végig a fekete almagán töméseid látszanak, azért az nem annyira szerencsés. Jó, azért van egy-két olyan ember képernyőn, aki... Hát igen, de én... Igen, én amikor azonnal bejött ez a fehér, én megcsináltattam, volt egy-kettő, és kicseréltettem, és nem látott, hogy be van tömve. Múltkor néztem a... Jön egy meteor a föld felé, és akkor Bruce Willis fúrja szét. Egy olyan csávó, akinek én nagyon rossz fogam. Armageddon talán. Armageddon, az a film címe. Múltkor megnéztük, mert még én azt nem láttam. És van egy férfi szereplő benne, híres színész, nyilván nem tudom a nevét. Ilyen nagyon rossz állású fogai vannak. Ő őrül meg egy kicsit fönn. És amikor nevetett, azt láttad, hogy gyakorlatilag a bal a hátsó részben 4 darab amalgámtömés van a csávónak. De ez egy film, lehet, hogy beraktak neki valamit, nem? Még azért nem szálltak le üstökösse se vagy. Aha. És nem halt meg a Willis a végén, csak mondom. Ha megsírattad, nem halt meg. Mert a űrhajósoknál nem szerencsés, azt mondják. Ja. Szerintem az pont azért, tudod, hogy egy kicsit ilyen lúzereket is felküldtek. Elnevette magát, és írtam, megindult a négytöm, és kifelé is elkezdtek lebegni, tudod. És visszanyomt őket kis ujjal. Stanley Tucci, el is küldték. Jó, akkor küldjetek nyitott szájú képet különböző filmekből Stanley Tucci-ról, igen. Hogyha mindig olyan neki, akkor ez az igaz. Stanley Tucci. Na jó, jó, fölhúztad azokat, akik ma fogorvoshoz mennek. Hajrá, srácok! Ne. Végig kell csinálni. Férfinak kell lenni. Itt nem az élet kemény, érted? Itt te vagy csicska. Nem a Rain Story történetéből kell kidulni, hanem a felszabadultságból, ahogy most beszél erről. Hogy az elmúlt borzalmakról. Így van, hogy mennyire jó lesz az. Jó, másfél-két óra meg minden, de hát hogy nem olyan nagy gond. De most megmutatom neked az altatást. Nagyon sokat találtam. Ott ültem ki lenyekciózni, és mondom, most még megszökhetek. Gondolkoztam, hogy mi van, ha most elszaladok leszedálva, és elesek a lépcsőn, néha nyomorultul. Oké, na mi van? Hogy állunk játékunkkal? 2-1-re vezetünk. 2-1. Az igazából nem rossz. Bizony. Steve Buscemi egyébként. Dehogy is. Ismerem a Buscemi. Nem. Joe Pesci. Nem, ő a Buscemi. Ő a loser, aki igen. Igen, nem, James Belushi is jön már. Jó, most már döntsük el. James Belushi. Ja, nem. És ki a Sergio Tacchini? Ja, tényleg ez a Buscemi. Ő egy másik kategória. Ő egy másik műfajban jeleskedik. Mondjuk valóban nem erős a fogállomány. Nem. Szóval figyelj, olyan alakzatban van bent a csávónak, mondjuk nyilván jó. Pedig Hollywoodban azért az ilyen, az az első, amit azonnal megcsinálnak. Mindig kellenek érdekes arcúak, és ő neki az van. Egy karakterszínész, lehet, hogy pont azért igen. Na, elmegyünk hírezni egy kicsit, ébredezzetek. Jó, aki játszana, írjon SMS-t. Egészen nyugodtan. Jó, mi pedig jövünk nem sokára. A hírek és a reklám után itt vagyunk már is. Good morning. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. Jó reggelt mindenkinek, 3:47 van, Mende elesett már most. Az valamit csinálni kell, gyerekeket. Ez nem lehet, hogy 5 kilométeres kocsisor már befelé most. És minden reggel is hónapok óta, sőt lehet, igen. Mert foglalkoztunk az ügyel még egy éven, másfél éven. Egyszerűen ekkora az átmenő forgalom, igen, nem tudnak mit csinálni. Nincs egy opció. Mendére. Ott van a polgi pecsinyesütője, meg CBA-ja, vagy nem tudom milyen. De szerencsés módon, mert aztán kiderült, hogy nem amiatt van a torlódás. Mert nagyon jó, persze, nagyon jó a kolbász, nagyon jó a hurka, és a csemegóborka, de hogy egyébként nem. Miattuk van. Nem miatt, igen, a polgibe is jött egyszer hozzánk. Így van. Csak egy utolsó fogorvosi SMS, igen, én ma reggel megyek fogorvoshoz, egyáltalán nem félek, ugyanis Panna doktornő a lányom. Az milyen menő? Az menő. Az jó. Mama nyugi, megoldjuk, gyere be gyorsan, kikapjuk. Hogy is volt az a fenekelés? Hogy is volt az, amikor Mikulás sem hozott semmit? Emlékszel, amikor haza kellett jönnöm 10 évig, ez már többiek a gólyabel után meg. De az menő, mikor bemész a lányodhoz, és nem, ő a fogorvos, és látod, hogy a gyerek, aki egyszer csetlet botlott, és ott voltál az első lépésénél, ő már tulajdonképpen ő nálad valamiben jobb, ügyesebb, nagyobbra nőtt, és ő csinálja meg a te fogadat. Én ezt annyira bírom. Semmi se pénz éveken át, és nyitva kellett hagynunk az ajtót, amikor a lakszkó átjött. Igen. Ránk nyitottál a Petivel? Most kapsz ér. Az jó lehet egyébként. Na. Oké, szóval a lényeg, milyen időnk lesz gyorsan? 24 fokig is meleg. Ez egy baromság, ez bárki írja, az hülyeség. Hát tegnap volt 21-22 délután. Hát este olyan gyönyörű, hogy konkrétan tavasz volt. Egyszál pólós. Nagyon jó volt. Na, betyárját neki. Még este 10-kor is tényleg fogászati kezelésekre járogatni, érted? Nem volt hőérzetem tegnap. Annyira ki voltam ütve. Nem éreztem semmit, a forgalmat is alig láttam. De nem csak egy szápolva voltál, hanem egy lepeldőbe beforgatott. Szerintem valahol érdem, láttak még mesztelenül is, mert ott volt a fogászat. Tehát nem csodálkoznék, ha ma megjönnének a fotók, hogy Bali, mit csináltál a jó kenyér előtt mesztelen. Nem menjek ki, nem menjek ki. Nagyon fura volt egyébként. Igen, egy kis apróért énekeltél bárkinek. Kicsit be voltam szakadva. Sok fájdalom csillapítottól. Jó, szóval jó idő lesz, ez a lényeg. Köszönjük szépen. Oké, Steve Buscemi-t elküldtétek sokan, köszönjük szépen. Óra slágerét mutatjuk a hírek után majd, úgyhogy készül mindenki, aki 30 000 forintot lehet nyerni. És hát nem győzzük hangsúlyozni, hogy hétfőtől kezdünk Zalaegerszegen. Ez egy érdekes dolog, mert úgy hangsúlyozunk valamit, hogy ők még nem hallanak. Igen. De közben mi nekik mondjuk, hogy ott kezdünk. Uh-huh. És promózzunk egy olyat, amit még nem tudnak. Már tudnak, mert ugye erről van Facebook videó is, meg egy csomó minden. De most nem hallanak minket. Jó, de azért mi promózzunk. Igen, azok a hallgatók viszont, akik hallanak, Győrben, Pécsen, most üljenek vonatra. Vagy igen. Az, hogy egy SMS-t az zalaegerszegi haveroknak hétfőtől már ott is vannak a fiúk. Nagyon jó. Jó? Így te van. Legyen egy ilyen bújtatott marketing. Vagy esetleg fizetett hirdetésekkel jelezzék a... Az egyszerűen. Igen. Vagy szóljanak a reggeli műsorvezetőnek, hogy csokoltatjuk, puciuk, és mondja be, hogy jövünk egyébként. Igen. Nem? Ez jó. Nekem ezt tetszik a gyerünk a legjobb. Régen nem beszéltél haverra, rokonnal, most hív föl. Szia, hogy vagytok? Hallottad, hogy már nálatok is? Szóval Zalaegerszeg hétfőtől örülünk, hogy mi, én mindig azt mondom, hogy visszakapjuk, mert Zalaegerszeg egy korona miénk volt. És csapataink hadban álltak ott is, de azt a csatát egy időre elvesztettük, de most újra visszakerülünk. Zalaegerszegen volt klassz. Szóltunk, ugye? Zalaegerszegen szóltunk. Egyértelműen. Oké, na, a játékunkkal mi a helyzet? Azt mondja, hogy tegnap ugye, nem, tegnap el Kálmán, Mikorka Kálmán játszott, aztán... Jaj. Szegény, ő ezt hányszor meghallotta? Úristen. Kálmán, Mikorka Kálmán. Szív, nem? Ez minden névnél van ilyen szinte. Tegnap mi volt? Tegnap Ricsi mondta ki a tiltott szót. Uh-huh. Te játszottál? Nem. Hm? Tegnap én voltam. Igen, Ferivel játszott, és egy írta annak. Ricsi nagyon-nagyon jó arc volt, egy percig sem tartott ki. Igen, egyébként ez is igaz, meg nem volt egyáltalán utána szomorú. Igen. Új munkahelye van. Így van, tökül érezte magát. Ő volt az, aki tudod elmondta, hogy fáj a foga, de nem hajlandó elmenni, ő inkább iszik. Tényleg emlékszem, igen. Hát most már azt tudom neki mondani, hogy menjen, azért ez nem egy jó megoldás. Na jó, nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Hello, halló, Elektor Kalandor. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, a Misi, hello Misi. Szervusztok. Misi. Nagyon örülök, hogy... Igen? Kiválasztottam engem játékra. Na. Nagyon meglepődtem. Régóta dolgozol már azon, hogy bekerülj? Rengetegféle SMS-t küldtem mindenféle játékajtókba. Ebben is biztos, hogy küldtem már többször, de mindig lecsúsztam róla, vagy a munkám véges, vagy nem tudtam ilyen időpontban erre SMS-t küldeni. Uh-huh. Vagy korán küldtem, vagy később, mindig valami csúszás volt. Uh-huh. Na jó, szóval régóta próbálkozott, de akkor bejutottál. Jó, van, mivel foglalkozol, mit csinálsz, Misi? Én igazából forwarderes vagyok, Annának meséltem, ez egy erdészeti iparág, vagy egy erdészeti iparágban dolgozunk. Uh-huh. Illegális fakitermelő. Milyen szépen mondtad, az erdészeti iparágban. Vágjuk a fát ott, ahol nem látják. Igen. Igen. Van egy idegen szó, és a Zsaru magazinban olvasta. Nagyon tényleg, a tél nagyon megy a tüzelő. Erdészeti szakmunkás vagyok. Szóval mit csinálsz, egy spéci gépen dolgozol? Egy spéci gépen dolgozom, ami... egy elég komoly márka, elég komoly erőt képvisel, és azzal... És mit csinál az erdőben? Mit csinál az erdőben? Például vannak előttem lévő gépek, vagy fovágók is, akkor annak a letermelt anyagát kihordom. Igazából ezt kiközelítőgépnek is mondhatnánk, de azok aha. Még... Tehát a kivágott fákat pakolod föl valahol egy géppel, vagy rakod igen, rá valamire. Igen, vagy biomasszát, de inkább mi most még a humánusabb oldalán állunk, mert mi a csádét, a vékonyát hordjuk, ami megy biomasztába erőművekbe. Azt hiszem, hogy artozik. Én azt gondolom, hogy minden. Mi okosultunk. Igen. Oké, jól van, kivel játszanám? Jani. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Most, hogy így egy laza OK-s képzéssel egyébként elsajátítottuk a szakma elméletét. Igen, minden tudunk. Mennyi az állás? Hogy állunk? 2-1? A 2-1. 20 be a hetet, Jani, ne pöcsölj. Jó, tedd oda magad. Én rajta leszek, srácok. Ne szórakozzál, ne könnyen üsködd el. Húzd be a hetet, és akkor meg vagyunk. 3-2, egy tessék. Jó, szóval rumi vagy. Így van. Inni is szereted? Egy jó zakapa jöhet? Tiltott szóval kellene kimondanom, hogy... Hogy? Mit? Az alkohol. Ismert az zakapát? Én Balázstól hallottam róla. Te hallottad múltkor, amikor ecsetelt, hogy mennyire jó? Az a kaparó. Hát nem... De jobb is ezzel, jobb, hogy kihagytad. Jani, belehúztam. Minden jó, hogy csak nem lehetett válaszolni. Álltál a szakadék szélén, és mondtad, ugorjak, ne ugorjak. Áll, leugrom, úgy sérez ennyit, és belevetetted magad a mélybe. Igen, mert csak passzív lettem volna. Ez volt, láttam, igen. Fogtad azt az ágat, fogtad, majd elengedted, és mondtad, hogy... Rohadék! Igen, és belezugtál. Nem, én nekem nagyobb élmény volt, hogy beszéltem veletek. Jó neked. Jól van. Akkor legalább te örülsz. Visike, nem aranyos vagy. Figyelj, megpróbáltad, igen, küzdöttél, de tényleg már az utolsó fűszába kapaszkodtál, és aztán mondtad, hogy na jó, hát. Igen, mert csak én ennek mondtam, hogy én nem fogyasztok alkoholt soha, ezt csak nem lehet válaszolni. Igen, jól van, figyelj, legközelebb megpróbálod, jó? Persze, örülök, hogy... beszéltünk, remélem, hogy nem sokan hallunk is itt benneteket. Hát mi is nagyon reméljük, mert gyönyörű helyen laktok egyébként, jól lenne a környékre menni. De merre vagy? Mit mondtál? Szombathely mellett van. Így van. Hadd ne kiabáljam el. Ja. Igazság szerint már az Annának mondtam, hogy a nyugat.hu hozott egy hírt, hogy jöttök, de... Ezért mondom, hadd ne mondjam. Jobb, mint a hír 24 hozta volna. Hát sose jó. Oké, figyelj, szerintem tudunk hamarosan majd jó híreket mondani. Elmegyünk, megnézzük a kastélyotokat, mert állítólag gyönyörű szép, meg ott van a Csempész Kopácsi Rómán templom, úgyhogy... Már megnyertük, nem kell nyalni. Ja, jó. Minden településre jut egy 5-6 kastély. Nagyon-nagyon. Hát itt Táplánszent keresztben 5 darab van. Nagyon gyönyörű helyen. Felvásárolták már, vagy még nem? Nem vetett még rájuk szemet? De rátette a külföldi állampolgárok a kezüket. Jó, külföldi papírok. Jobb, mint a tiborcistások. Igen. Majd a világítást megcsinálják a tiborcik. És a háttérben settenkedik Mészáros Lőrinc. Felkészül Mészáros Lőrinc. Nem készülünk, mert ott van. Igen, ez is igaz, hogy már régóta nem készül semmire, csak megy. Elköszöntünk, vigyázz magadra. Jó, ti is, köszönöm. Hello. 16-19. Ennyi gyerekek, ennyi. Hát azt hittétek, hogy itt évvégén kiengedünk, de nem, hogy kiengedünk, hanem olyat rátok verünk, hogy csak kapkodjátok a fejeteket. Mondhatni könnyelműen, hogy ez az év elment, gyerekek. Ez az év elment. Ezt a büdös életben nem hozzátok már be. Fél év altatás volt, srácok. Kicsit új munkahely, kicsit döcögtünk, amikor új csapatba kerül a pilóta, még nem találja a helyét, még nem ismeri a szerelőket, de ezt a csetlés botlást se tudtátok kihasználni. Hát akkor mit fogtok kihasználni? Jövőre már nem leszünk új munkahelyen, már szárnyalunk feljebb. Hát jövő mi lesz most, ha idén a leggyengébb első fél évünk után se tudtátok megverni, amikor még úgy kerestük a helyünket, meg úgy még kapkodtuk a fejünket. Így se? Hát hogy? Jövőre mi lesz? 30-0? Vágjam ki a nyelvem? Vagy mit csináljak, érted? Már a fogát is kihúzom. Hát, már mindent meg. Helyet cseréltünk. Most ilyen állunk a jó végén, na. Mi nagyon jól hagyjuk. Ennyi, vagytok a rossz végén. Ennyi. M5-ös autópálya Hetény egyházi pihenőjénél mindkét oldalon érnek szép napot mindenkinek. Magika vagy Mágika küldte nekünk. Hétfőn itt is kezdtek, Szombathely. Na, hát meg szólhat. Hát akkor... Igen? De biztos? De kórház? Hát figyelj, rend, szerintem itt még nem, de, ami késik nem múlik. Oké, jövünk mindjárt, jó, 5 perc, pontosan 7 óra Mendénél kitartás, ennyit tudunk mondani, egyébként meg minden rendben van, azt látom. Úgyhogy ennek ellenére, ha van friss, azért küldjétek, jó? Duna Aréna, víz leengedve, nézőtér lebontva. Ja. két ember 24 órában őrzi. Mennyibe is került? Nem áll? Ne, hát garanciális javítások vannak jelenleg ott. Ereszt a medence? Aha, megint azt hiszem, hogy megint egy 50 millát ráköltenek. Nem tudom, hogy mi lehet az oka. Nem nyújt egyébként túlságosan szép látvány. Én pont valamelyik nap arra sétáltam, illetve arra jöttem tömegközlekedéssel, és akkor láttam, ott állnak körülötte a kis toronydaruk, és hát a hírek is arról szólnak, hogy ott még ezt-azt meg kell csinálgatni. Csinálják, csak utána találjanak egy üzemeltetőt, és igen, akkor hadd menjen oda a nép úszni, fűzni. Végre van egy szép nagy úszodánk, 50-es nagy medencével úszni gyerekek. Hát már szólt arról, hogy menjenek oda a Darnyék, vagy a Hosszú Katinkáék az úszóiskola. Hát menjenek, használják. Amányiből épült. Hát ne rohadjon már, nézd meg. Várjuk meg a következő EB-t, VB-t, nem tudom mit. Hát mindig ez a baj az olimpiák után, a sportlétesítmények kihasználtsága. Uh-huh. Hát nézzétek meg a kínai olimpiát, a pekingit. Hát ez ott állnak, lepukkant. Csak beütött, hogy nem használt épületek olimpia, és Google kép, hát megőrülsz. Benőtte a gaz az összeset, szóval hogy hát, remélem, hogy használják. Csak üzem, évi 1 milliárd az üzemeltetés ennek, és senki nem vállalja. De azt hiszem már megtalálták, tehát valaki csinálja. Igen, lesz valami. Sőt, egyébként itt a közelben is épülni fog. Most írták ki a közbeszerzést, itt a déli pályaudvarnak egy részéből. Stadion? Nem, hála jó Istennek, nem, Puszi? Arra is nagy szükség van. Nem. Squash, tenisz, falmászás, stb. Na, tehát, hogy nagyon jó lesz. Ide legurulsz, na, hírek alatt lemész egy 10 percet ütni. Végre valami. Jó van, jövünk mindjárt. Jó, 4 perc, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 4:08 lesz pontosan, 2 perc múlva háló mindenkinek. Jó reggelt, Mendén áll a sor, hát kitartás a Mende felé lakóknak, és azok, akik átmennek Mendén, nem nagyon tudunk sajnos ezzel mit csinálni. Ábel kérdezi, hogy Jani Matali az 50-es villamos megállójában, csak mondom Ábel a szódás. Van nála egy 4-es pak megint. Van nála egy 4-es pak, őt utaztattuk, illetve utazott velünk végig a roadshow-n, és aztán elszállásoltuk ugye Debrecenben. Mondom, hogy veled akar utazni az 50-esen, úgyhogy készülj. Nem arra legyen ma. Igen. Jani ma nem megy haza. De aranyos, hogy Ábel, köszi szépen. Nézem, hogy van-e még. És még tart a szóda. Még van belőle, még így is. Még a múltkoriból, amit hoztál a kitelepülésre. Hát szóval, Jani, azt akarom mondani, igen, hogy ne gyere. Vitted Debrecenből. Biztos van más dolgok is. Igen, azt nézem. Jó, hát igen, a 27-es úton 17-es kilométer Szendrő Ládnál egy lerobbant autóbusz foglalja el az útpályát. Köszönjük szépen. Jó idő? Jó. Köszönjük szépen. Tök menő, és ez így menne 10-ig. Fogyok ura, haladok. Futni, elkezdtem futni. És így menne. Új autó milyen? És új autó? Pénigumi? És erről szól a műsor. Házépítés? Ó, már minden, van cserepünk. Minden. És csinálunk egyszer úgy, hogy tényleg a lesz, már kivéhet öreg rádiósok leszünk, de még lesz hallgatottságunk valamennyi, és azért már nem akarunk reggeli műsort csinálni, viszont még van egy viszonylag erős hallgató, hogy bázis el tudjuk adni a műsort, és csinálunk egy ilyet. Nyaraló építés, már meg is vagyunk. Egy támogató. Hétvégi nyaralás. Repülőjegy. Jó, hogy mondod? Már veszem is? És csak végig. Még egy évig ezt meghúzzuk, és meg vagyunk. Egymásra nézzük, és akik jönnek majd. Hajbeültetés. Köszönjük szépen a smartphone-t. Igen, köszönjük szépen, doktor, nem tudom, kinek az X-Trilon klinikám, hogy megcsinálta a zsírleszívet. Csak ének fogászati műtét. Ó, a dentákomnak köszönjük szépen. Hegyen jót, 23-29. Van még elég fogad? Nincs, de lehet. Imádnám. Manager szíves. Jaj, tényleg, de jó lenne. Válogatott meccs, nem kerül Gorcső alá, kérdezi valaki, dehogy nem. Hát Gorcső alá került Pistikém, hát erről mi beszéltünk. És dolgozunk azon, hogy megszólaltassunk egy játékos, de gyerekek, higgyétek el, egyszerű, erről majd beszélünk, hogy miért nem adja oda az MLS nyilatkozni a játékosai. Tehát ez egy érdekes történet, erről még szó lesz a mai műsorban. Megint lapítanáza, olvastátok, hogy egy nappal az érkezés előtt jelentette be csak azt, hogy jön megint egy ilyen kis aszteroida? Nem is olyan kis aszteroida, igen. ráadásul. Lapítanak folyamatosan. Ez 40 ezer kilométerre húz el a Föld mellett, tehát egyébként viszonylag közel lesz. Csak tegnap szólt a NASA, uh-huh. hogy ez itt van. Na most vagy azért, mert ők se tudták, vagy nem tudom, mi azok. Én nem tudok másra gondolni. Másfelé néztek, de hogy nem kapkodják el azért ezt. Ez lehetne sokkal nagyobb, bár tudják nyilván a nagyobbakat, hogy mikor keresztezik a Föld felszínét, vagy a Földnek a röppájáját. De állítólag ezt most vették észre. És ezért tudtak csak így morszolni hirtelen, hogy egy 40 ezer kilométerre elhúz egy ilyen focipálya. Focipálya méretük is. Aszteroida, ami barom izgalmas azért, hogy tényleg mérjen későn szólnak. Hát azért nem lenne jó, hogyha bedobnák egy ilyet, tudod, utolsó megszólalásait több pénteket. Sajnos szombaton mégsem leszünk, mert mind meghalunk. Igen. Hogy gyerekek? Szombathelyek kezdjenek el költözni. Tehát ez mindig egy érdekes történet. Hát igen, mert hogy erről beszéltük, hogy most nekünk mi a jó a kettő közül. Az, hogyha megmondják, hogy gyerekek, akkor finito, lehúzzuk a redőny, de úgy ámblokk az egész emberiség, vagy pedig szólnak, hogy még van egy jó hétvégénk. Vagy szóljanak! Én mondom a NASA-nak, szóljanak. Anarchia, mindenki megőrülne, törnének, zúznának az emberek, nem? Láttam egy pár hónappal ezelőtt nagyon jó kis, talán ausztrál posztapok filmet, ami pont erről szólt, hogy... Mondtad is a címét. Hát, nem, majd utána nézem, hogy magyar címe nincsen egyébként, az angolra meg nem annyira emlékszem, de hogyha valakit esetleg érdekel, akkor utánások a dolog, az is nagyon jó, ott is gyakorlatilag erről van szó, egy meteorit becsapódása után egy ilyen tűzhenger megindul a Földön, és mindent felperzs, és tudják már, hogy vége lesz, hogy menekülni kell, tudják már, pontosan tudják, hogy mennyi idejük van hátra, és hogy viselkednek a különböző embertípusok. Jó, de jó, ezt meg akarom nézni. Ezt és tetszik. Mindenki másképp, tehát tényleg ott is van az, aki elkezd tombolni, van, aki irgalmatlan bulizásba kezd egy ilyen véget nem érő ibizai partit, csap egy a kertben, van, aki persze elkezd bujkálni, valaki a legundorítóbb, a legmélyebb, a legsötétebb vágyait kezdi el kiélni. Azt hiszem ez lennék. Igen, ez van. Azt hiszem mindannyian ezek lennék. Én meg ott állok az út között, és tépelődnék, hogy vajon bulizak, vagyon a sötét vágyamét, vagyon a kedvesem legyek, vagy a család, basszus, iszta tűztenger a rohadt. Nem, te a postán így kaparnád a sorsjegyet. Két-három szem, még egy-három szem, nincs meg. Nem, megvan. Tényleg, megvan a 25 millió. És ugye elvinne. 10 000. Te tudni. Végre. Anyácska, megvan a 3 szem. És ugye elvinne. Valószínűleg ezen. Hármas a skandinávul. Skandi. Kinek kell beadnom, kinek kell a posta már lángolni. Megvan a skandi, megvan a skandi. Luxorom van. Igen, hát a fiatal vagy bulizol, ha idősebb, akkor pedig már felhalmozódott annyi vágy, hogy akkor inkább annak mész utána. Leásol sötét lelked bugyraiba, hogy jó a mozi egyébként. Jó a mozi egyébként. Ezt megnézem, én szeretem. Tényleg szépen összerakja az összes lehetséges variációt. Jó, meg van csinálva, tetszett. Na, egy nagyon helyes kis történetre bukkantunk, és ezzel foglalkozunk. Ez az óra indító témánk, így, hát nem azt mondom, hogy járt már mindenki hasonlóan, de azért a történet érdekes. Mindenkinek megfordult már a fejében, hogy milyen lenne fizetés nélkül lelépni. És várjuk azon hallgatóinkat, akik szemét módon azért ezt megtették, nem sportszerűen, túlságosan, de egyszer talán távoztak szállodából úgy, becsekoltak egy szállodába, majd kiszöktek, nem felbújtva mindenkit, de meghallgatva, hogy az ember ezt hogy tervezi el, és hogyan történik a kivitelezés. Ugyanis egy ausztrál család bement egy étterembe, és itt az a megdöbbentő ebben a történetben, hogy egy családról van szó. Megebédeltek jó hangulatúan, kikértek egy csomó desszertet, csináltak egy körülbelül 40 ezre számlát maguknak egyébként, és utána szépen fokozatosan, előre kitervelve, trükkös módon távoztak. Ennyi, nem szép a dolog, de hogy milyen leleményes ez a család. Kitalálták, hogy mi a távozás sorrendje, mikor megy apuka, mikor megy utána az első gyerek, mikor megy anyuka a második gyereket. Tehát nézd, milyen rafkós egyébként, hogy timing kitalálták. Volt. Meg volt a timing. Kitalálták, hogy hagyják ott a kabátot, a táskát, ami az asztalnál van. És ugye hát ez érdekes belegondolni ebbe, vagy elképzelni, hogy csinálhatták. Ugye ők megebédeltek, kikértek a desszertet, kávét nagyjából 40 ezre számra. A terve az volt, hogy először apa elmegy. Aha. Kimegy a kocsihoz. Az odáig oké. Nyilván ott még meg se kérdezte senki, hogy hova megy apuka. Hát nem tűnik föl senkinek. Kint felejtett valamit. Kint felejtett a bankkártyáját. A fizetés. Igen. Utána ment az első gyermek. Ez volt a táv. Ugye ilyenkor be kell avatnod a gyereket is, vagy nem mondasz neki semmit, kérdés, hogy hány éves. Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy ilyenkor tényleg beavatod a gyereket az egész sztoriba, vagy pedig csak mondod, hogy szaladj már ki édesapád után, mondd meg neki, hogy ne felejts el a nem tudom mit is. Igen, érted? És akkor gyerek kimegy, és apuka ott árulja el neki? Vagy egyáltalán elárulják? Tehát, hogy vagy ez az egész egy ilyen nagy családi, ilyen kis kupaktanácsának a következménye hát volt? Hát kimegy apához, és akkor apa azt mondja, hogy ülj be, most már mindjárt indulunk, anya volt előtt fizet. Egy nagy meeting, hogy az egész egy nagy maffia, amit az utolsó Roninba körbeálltak egy asztalt, és akkor igen, nézzük akkor a kiállatokat, beállatokat. Mi tételezzük, hogy idősebb a gyerek, az óráinkat. Valószínű beavatták, ami szenzációs szocializálás a gyereknek, mert hasonló felnőtt lesz belőle. Menj apád után. Képzeld el, milyen stressz mondjuk ez egy 8-10 éves gyereknek, aki már megérti, hogy azért kell utána menni, mert nem akartok fizetni, viszont masszívan szorong az élettől, hogy most éppen műrészessé válik a családban. Majd ment anya is egyébként a másik gyerekkel, és hát van egy kamutáskát, meg egy kamukabátot, ott hagyták. És azt mondta, hogy itt hagyom a táskámat, jövünk mindjárt vissza, csak megnézem a férjemet. Hát nem is biztos, hogy mondtak valamit, csak ugye kimentek, de ilyenkor a személyzet gondolom ránéz az asztalra, és látja, hogy még ott a kaja, igen, egy kicsi ott a kabát, ott a táska, tehát nem gondolnak arra, hogy ők nem jönnek vissza. Ha igazán profik, akkor mondjuk két dologra építenék, például az, hogy az étterem nem dohányzó. Akkor pedig azt mondjuk, hogy kimegyünk, elszívunk egy cigit a parkolóba. Vagy, hogyha előtte például megkérdezed, hogy elnézést a toalettet merre találom? Arra. Érted? És akkor hol vannak a vendégek? Jó, kimentek cigizni. Jó, kimentek vécére. És van egy pici alibit. Vettek maguknak kamutáskát, meg valószínű, hogy bevittek valami kamukabátot, igen, meg egy kamutáskát, ami 5 forintért veszel, igen, valami kamutáskát, nem, majd lelógattak a szék szélére. Nem egy Louis Vuittont hagynak ott. Hát nyilván nem hagyott, igen, egy... Elmertek, de nézd, mit hagytak itt a lúzerek. Szerintem legalább 3 kiló múltkor láttam a Rubin fék. Igen, tehát ott hagytak egy kamutáskát, beültek a kocsiba. Nyilván az étterem tulajdonos az egyébként feljelentést tett, de nem azt mondta, hogy azért, mert hogy leléptek, bár a kettő összefügg, hanem hogy ingyen esznek, és ez háborította fel. Most ez ugyanaz, hogy most ingyen esznek, hogy fizetés nélkül távoznak, de maga a potyázás ezért, meg hogy más étterem tulajdonosok ne járjanak így. Feljelentés. Hát, hogy elkapták-e őket, vagy nem, azt nem tudom. Minden esetre a lelépés az sikeres volt, tehát senki nem ment utánuk szólni. A gyerekek, állj, nem fizettétek ki a számlát. Tehát rutinosak. Hát ez jó a terelés, hogy ott marad a cuccod, esetleg még oda is szólsz valami félmondatot, hogy jövök mindjárt vissza, csak a férjemmel valami van a kocsinál. Igen, de igazi rohadékság, hogy bekérsz mindent, kaját, sütit, kávét, végigeszed, és már közben tudod, talán egy kicsit jobban is esik. És az a mondat meg, hogy apa, hát ma csak bélszint eszel. Apa, tízezer. Kisfia, vegyél te is, amit akarsz. Ma vasárnap van, ma lelépős vasárnap van. Ma megyünk, és nem. Igen, ez tipikus olyan dolog, hogyha mondjuk filmen látod, akkor mennyire laza, mennyire vagány, kapj el, ha tudsz, mennyire menők ezek a kis csalók, meg ezek a laza csávok, akik besétálnak, esznek, isznak, aztán elmennek, nem fizetnek, de akkor, amikor étterem tulajdonos vagy, akkor, amikor mondjuk ez a szomszéd asztalnál történik, akkor, amikor te vagy ennek a káros, ugye, hanem annyira vicc. Jó, nem, ha bele az étterem egyébként, ezt tegyük hozzá. Na, szóval most, oké, de kapják el őket. Mindenki ne csinálja. Akkor hagyjunk ott egy cetlit, mi is csináljuk, ezt sajnálom, nem hagyok. Köszönjük. Na, de őszintén, tessék, nem gondolkoztatok még el azon, sőt, tovább megyek. Nyilván mindenkinek azért egyszer-egyszer talán volt már ilyen, hogy megvolt a lehetőség, hogy ne fizessen ki valamit. De most túl sokan álltak a kasszánál. Kezedben maradt egy kifli. Két gombócot számolt az eladó, de nem vett észre, hogy te is kaptál kettőt. Távozhattál úgy egy étteremből, hogy ott volt a kis ördög. Én erre akarok kiukadni, hogy volt-e valaki, aki megpróbált és volt elég bátor. Írjanak olyanok is, akiknek lehetőségük volt, de nem merték megcsinálni, mert minden együtt volt, és az asszony már kim volt, és ott ült az ördög a balád, és azt mondta, hogy menj, most ki tudsz menni. Késésben voltál már, és nem volt elég időd levenni a csizmát, a nadrágot, a pulóvert, a téli kabátot és a sapkát. Írjanak bátrak, akik megtették, bár mélységesen elítéljük az ilyet, mondjuk, ha nem egy visszatérő alkalom, csak egyszer-egyszer oda szól a sors, hogy most elmehetsz. Várjuk a rétegesen öltözködők jelentkezését, értitek, ugye? Igen, most nem arra gondolok, ha konkrétan, aki, mit tudom én, direkt úgy ment be, hogy ellopjon egy pulóvert a H&M-ből, és akkor ő alávette, és akkor kiment, hanem amikor adott az élet egy lehetőséget, igen, megvillantott előtted, hogy próbára teszlek, jó ember vagy-e, és visszaállsz a sorba, és kifizeted, vagy bedőlsz nekem, én vagyok a kis ördög a balváradon, és inkább kisétálsz. Elmész, nem fizetsz, és kicsit kaján mosolyal konstatálod, hogy te most ez neked, ez ingyen van. De szoba, kifli, vásárlás, valami. De aztán természetesen a vasárnapi mise után dupla pénzt dobtál a persejbe, hogy megbántasz. Szóval csibészek jelentkeznek, de olyanok is, akik vagy megbuktak, vagy aztán visszálltak a sorba kicsit gyáván, és azt mondták, nem vagyok elég bátor, hogy kisétáljak ezzel a bubblegum gumival, vagy mit, hubble bubble, vagy mi volt az a hatalmas a fújható, nem tudom, bubblegum, mindegy, rágógumival. Tehát nem nagy dolgokra gondolok, tehát nem arra, amikor a Váci utca jó meg a szalomból kisétáltál egy speedmasterrel a kezeden, és azt mondtad, hogy és futottál a Calvin irányába, hogy de nagy csibész vagy. Nem erre gondolok. Jó, mi nem dumálhatunk, tudod, hogy van egy közös titkunk. A nyugdíjpénzünk. Igen. Az üdítős? Adjátok vissza a nyugdíjpénzünket. Ti ott, akik most halljátok ezt a visort, akik 10 éve elloptátok. Az egy nagyobb csibészség volt. Tudod, hogy van egy közös titkunk. Hogyne volna. Tudod, hogy azért mi ezt a... Sok mindent loptunk. Nem mindenről beszél. Csak drága hallgatók, érezzétek, hogy mi úgy készítjük ezt a műsort, hogy mi is csináltunk ilyet. Csak annyit mondok, Barcelona. Így van, picit sokan voltak. Önkiszolgáló étterem. Megkajáltat, hogy ingyen is kijöttetek. De, hogy tudod, nem tennék ilyet, csak egyszer néha. Kiszúrtam Barcelonában, hogy van egy önkiszolgáló étterem, én, aki egyébként tényleg fizetek mindenhol, de hát most akkor jó példát mutatok, gyónok egy kicsit, és akkor gyónásra bírom a hallgatókat. És nekem kellett volna meghívnom. Igen, és önkiszolgáló étterem, összeszeded magadnak az ételt, és hogy mennyire erre a szituációra akarom kiegyezni. És vagy oda mész a pénztárhoz, vagy leülsz. És itt ugye van egy ilyen pillanatnyi vacilálás. És nem azért, mert nincs 8 eurót kifizetni azt a levest, meg azt egyébként nagyon rossz tapaszt, amit tettünk, mert borzasztó volt a kaja, hanem kicsit jól esik megcsinálni. Tehát az van, az van, hogy gondolkozol, állsz tálcával a kezed, és azt mondod, üljek vagy menjek, üljek vagy nem, és egy ilyen pillanatnyi tipródás, és balvállalod, jobbvállalod, menj, fizes, ne fizes, ülj le, menj oda, fizes ki, ne vagy te. Így van. Balra el a pénztár mellett. Nem mondtad, hogy fizessük. Balra el a pénztár mellett leülsz, és van benned valami iszonyat jól eső békesség, hogy ezt 40 évesen megmerted csinálni, azt érezted, hogy kicsit élsz. De nem vagy ideges, hogy nem félsz attól, hogy egyszer csak valaki ölőt megkopogtatja a vállát. De akkor érzed, hogy kicsit élsz. Mert benne vagy egy csibészségben, 40 évesen leültél egy levessel és egy tapasszal. És kicsit végig izgulva eszed meg az ételedet. Semmi probléma nincsen, csak... Majd Jánosnak jelenleg, hogy ne menj a pénztárhoz, gyere te is, ülj le. Gyere, ülj le. János, tudod, ő is menj, ne menj a pénztárhoz. Mert nekem kellett mondanom neki, hogy tudod, hogy ne fuss. János is leült, hogy milyen bátrak vagyunk, remegő kézzel megettük a levest, dupla 16 eurónál tartunk, mondom én, tehát óriási. Nagy összeg. Majd 10 perc hezitálás, hogy ki melyik kiáraton megy ki, pénztáros figyelése, hogy utánunk jönnek el. Én egy kicsit szaporában szedem a lábam, János meg a maga higgadtságával vidáman, úriasan kisétál az étterem, és odaszól nekem. Odaszól nekem, hogy ne fúss, tudod, a hülye amatőr. Mert őt már szaporázta volna. Hát mondom, itt már ne kapjanak el, most már a hasamban van az és úgy mész utána olyan boldogan, és tudod persze, hogy szemét dolgot csinál, tehát tudod, hogy most jó. 8 euró, de közben 40 évesen nagyon büszke vagy magadra. De meg kell érted, Feri, spanyol volt a tulajdonos, és Free Catalonia. És ezt mi Magyarországon nem csinálhatjuk nem, meg, hát. mert nem, máshol se illik, meg nem szabad, tudom, önkéntes rendőr hallgatóim most tegyék meg, hogy ne írnak, hogy micsoda csúnya dolog, de én utána úgy sétáltam a Ramblán, és olyan bátornak éreztem magam, és olyan sokkal jobb, egyébként nem volt jó a kaja, de igen. Ugye, de te is azt érezted kicsit, hogy végre ne. Élsz? De hogy igen, és utána sokkal jobb érzés volt bemenni az arába, és venni egy tili kabátot. Igen. És úgy nevén, és azt gondoltam, hogy ezt akarom érezni. Kicsit végre egy kis csibés, 8 euróért kisétáltam egy önkiszolgáló étteremből. De jó érzés volt. Két 40-es oda lett az életnek. Egy 40-es és egy majdnem 50-es. Oda csapott az életnek. Meg szikkadt volt a pite. Na, ilyen eseteket írjatok tényleg. Aztán írhatod is, aki ilyenkor szépen visszáll a sorba, és azt mondja, hogy nem, ezt nem csináltam meg, de mi akkor ezt megcsináltuk. Azóta sem. Nem éreztétek rosszul magatokat? Nem volt lelkiismeret furdalás? Képzeld, nem. Képzeld, valahogy inkább azt éreztük, hogy de jó. Hogy még délután, ahogy ott sétáltatok, itt nem. Egy én vártam az érzést, de nem jött. Olyan akartam is nagyon. Adrenalin felszabadulás, hogy érted? Én 10 éve nem éreztem ilyet. Amikor... Feri, az egy gazdag tartomány. Értem. Ha tübörög a loptatok. Érted? Hát igen, de hogy ez így, igen, persze, nyilván az, meg ez egy csúnya dolog, de... Így van. Nem tudom. Akkor ott valahogy megkísértett a sátán. Ne csináljátok összesen mennyi? 50 euró? Nem, 28. Egy leves, meg egy tapaszt, borzasztó rossz, meg egy víz kettőnknek. Tehát sem 50 euró, 16. Érted? Nem, ez egy olcsó étterem volt, egy családi étterem. Generációkat ezt csinálják. Látszott, hogy igazából nem megy neki. Bele vannak, mi a sem, nem. Volt két pizza, két saláta, két leves, két kenyér, két szendvics, Jani még csomagoltatott három krémest, két tapaszt, két csurasz, semmi, 120 euró. Kicsit elállítatok valamit. Így van. Na hallgatok, írjatok nekünk. Jó 23, 111, 111. 11-es SMS számunk. Tessék vallani, de azt is bevallani, ha gyávák voltatok, és a kellő pillanatban visszaálltatok a sorba, mert azok is nagyon szórakoztató SMS-ek lehetnek. Amikor megtehettétek volna, de jó emberek voltatok, nem úgy, mint mi. Jó? Jó, ne küldelt összör csébe, hogy ne lopj majd. Jó, mert... Hát, igen, értjük. Elsőre is el tudtuk olvasni. Igen. De higgyétek el, néha nekünk kell beáldozni saját magunkat, hogy utána jöjjenek az SMS-ek. Mi sem vagyunk tökéletesek. Na jövünk mindjárt az SMS-ekkel a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Gyerekek, mindannyian pokorra kerülünk. Ez kiderül az SMS-ekből és a Viber üzenetekből, rengeteg őszinte hallgatókban. De azért mi is kaptunk, persze, meg, de nagyon érzik a hallgatók, hogy mire gondoltam, amikor felvezettük ezt a témát. Igen, arra, amikor megvan a lehetőséget, hogy kifizess, de hirtelen észreveszed, hogy a kezedben marad, és a jó és a rossz éned összecsap, és egy ilyen adrenalinnal átitatott borzongás fut át rajtad. Kicsit azt érzed, hogy végre ott vagy a jelenben, és történik valami, és kísértálsz vele. Igen. És nem nagy dolgokról beszélünk itt, meg nem támogattunk semmiért, persze nem erről van szó, de hát azért hallgatóink is gyarló emberek, ez kiderül. Amikor fizethetnéd, de megteheted, hogy ne fizetsz, sokan döntenek úgy, hogy kélyes borzongással kísértálnak egy zacskó csípszel. Megéri a két ónkit rágó. Meg, nem, hogy megéri, gyönyörű élet. Meg az érzés, hogy végre. Picit megint egy ilyen vásodkölyöké válsz, tényleg, egy ilyen kis zsivány tinédzserré, aki, érted, a kis sportszeletet lopott, vagy valamit a közértből, és nem azért, mert hogy tényleg nem tudta kifizetni, vagy az anyja nem adott rá pénzt, vagy ilyesmi, vagy mert éppen az éhenhalás határán volt, hanem egyszerűen az érzés miatt, hogy olyan érted, hogy csibész, nincs is rá jobb szó egyiket, a csibész nagyon jó szó erre. Tehát, hogy persze, lehet tolvajozni, meg lehet, hogy hívják, kicsit ízében nyersem és radikálisabban fogalmazni, de ez csibészség. És abban a pillanatban egy picit csibésznek érzed magad. Csak mondom egyébként, hogy utána este gondolkodás nélkül ennek az összegnek a többszörösét adtam oda egy hajléktalannak az utcán. Jó, nem kell most, jaj, nem kell most. Szerencsére volt nála apró, és tudott visszaadni. Igen. Nem kell most visszajönni ebből. Jó, ez igen, kísértáltunk, meg kell vállalni. De csak hogy értsék. Értik szerintem a hallgatókán, persze. Törről között szerettünk volna venni, nem volt senki a boltban, eladó sem. Vártunk 10 perc, aztán kisétáltunk. Egyszer a tetyóból sétáltam, aki macskalom tállal a kezemben, de úgy, hogy a kasszán kívül jutott eszem, hogy a kezemben van. Szóval fel sem tűnt. Hát persze, nem mentem vissza. Édesanyám fizetett a többi dologért, és őt nem szidott meg. De tudjátok, nagy cég kibírja. Ja. Egyszer harisnyát tulajdonítottam el. Ment a hezitálás, de végül nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Olyan jó érzések töltenek el, amikor felveszem. Szilvi küldte nekünk. Majorkán belógtunk egy delfin sóra, semmit nem láttam az előadásból, mert végig azt figyeltem, mikor jön a biztonságember és vezet ki bennünket kibillintve. Vége lett a műsornak, újra sorba álltunk, vettünk egyet, és nagy büszkén végignéztük, aztán röhögtünk, hogy a mellettünk ülő pár tuti nem vett jegyet, mert ugyanúgy nem nézték az előadást, mint mi az előbb. Puszi, Andrea küldte nekünk. Mediterrán szigeten bementem egy ruhaboltba csak szétnézni, persze megláttam egy szuper ruhát, nem volt drága, de pont nem volt nálam egy fillér se. Mi van, ha nem jó rám? Természetesen felpróbáltam. Ha már rajtam van. Majd vele egyet sétáltam ki fizetés nélkül, nagyon jó érzés volt. Sziasztok, gengszerek! Lisszabon, Barcelona, Düsseldorf, Bécs, Dubáj és baráti potya reggelivel a legjobb hotelekben. Kicsit félsz, és ott van a lelki ismereted, de néha olyan, mint egy gyengébb orgazmus. Norbi az élelmes. Hát erről beszélünk, hogy megtehetnéd, de kifizetel egész országot. Megtehetnéd, de kicsit jó néha nem fizetni. Barátnőmmel ebédeltünk volna egy pozsonyi étteremben, pincér felveszi a rendelés, 2 leves, 2 főétel, 2 ital, 10 perc semmi, 20 perc semmi, 30 perc fulla megjön, 2 üveges kóla. A pincér kajámosolja megkérdezi, hogy mi is volt a 2 főétel, mert elfelejtette. További 40 perc után megérkezett a 2 leves, aminek elfogyasztása után barátnőmmel megegyezve angolosan távoztunk. Egyébként meg Dubajban lopni, nem? Annyit mit tettek azért a rengeteg milliárd dollárnyi? Semmit, oda születtek. Ráadásul a mi csajaink a Dubajban. Itthon elítéljük, borzasztó. Ne csináljatok ilyet, de Dubajban? Így van. Dubajban, hát az Dubajban. Na, azt mondja, hogy mi a TF napokon ettünk ingyen hotdogot, a sor elején megkaptuk, a végén kellett volna fizetni, a sorban állva azon morfondírozunk, vajon észrevennék-e, csak úgy simán lelépnénk. Megcsináltuk, nem vettük észre, nem vették észre. Ennél finomabb hotdogot még nem ettem. De tényleg erről van szó. Nekünk is ez az ebéd ott Barcelonában borzasztó volt, de közben mégis az egyik legjobb ebéd volt, amit valaha elfogyasztottunk. Jó reggel, srácok, mi barátnőmmel bűnöztünk, habár terben nem volt. Egy étteremben ettünk, ittunk, melynek az asztala az utcán volt, a pult felszolgáló pedig az üzletben egy pincehelyiség, mert rettentő lassú volt a kiszolgálás, majd mikor fizetése került a sor, számlakérés követően fél óra elteltével bennünk is megszólalt a kis ördög. Végül úgy döntöttünk, eljövünk. Folyamatosan a hátunk mögé nézve félve távoztunk, ezek mi vagyunk, Jani. Hónapokig kerültük még az utcát is. A barátnőm Vatikánban lopott egy képeslapot. Na hát, az ajándékboltban kiválasztotta, és azt hitte, hogy a mellette lévő postán kell kifizetni. Nem ott kellett, de már nem ment vissza kifizetni. Akkor mondtam neki, hogy most gyorsan adja fel, és menjünk, mielőtt beborul az ég, és fentről valaki ránk dob egy villámot. Krisz küldte. És a képeslapon egyébként a 10 parancsolat volt. Igen. Ha nem ügyeskedek, néha úgy érzem, mintha engem lopnának meg. De nagy duma. Tőled veszik el. Egy taxist akartam átvenni, kiszálltam, hogy várjon meg, azonnal jövök. Elmentem egy étterembe, vacsoráztam, egy üvegbor kifizetés után vettem észre, hogy a check-in a taxiban maradt, benne a személyim, a pénztárcám. A pincér kikísért, és fizettem mindkettőt, ketyegett a taxióra, többe került, mint a vacsorám. Annó mi is leléptünk egyesével a Velencei tónál. A helyzet szülte, mert nem volt személyzet, akinél fizethettünk volna. Csak anyámé kocsiját féltettem, ha netán felírják a rendszámot, mert az ő kocsijuka volt, voltunk, nem történt meg. Kati küldte nekünk. Kedvenc kiskocsmámban mindig bent van a kutya és a macska. A kutya egyszer csak kiszaladt, a kocsmáros pedig mondta, hogy utána megy, addig kicsit egyedül hagy. Először csak néztem a korsóm és a sörcsapot, aztán csak néztem, aztán valami megszólalt. Csapoltam egyet, visszaültem a helyemre, abban a pillanatban visszért a kocsmáros a kutyával, és beszélgettünk tovább kötetlenül. Életem egyik legjobb sörre volt. Jó, de jó. Megint el a korsó. Én pont erre gondolok. Amikor megtehetnéd, de olyan jól esik néha, hát persze. Apukám állandóan külön sétálgat, így betévett egy sörözőbe vécére, de hát ciki, ha csak úgy bemegy, így ivott egy sört, amit a 70 kuna lett volna, amit fizetni kellett volna. 20 volt nála, azt ott hagyta, és elfutott. Elfutott. A hajón látom ő, vagy egyszer csak beugrik a tengerbe. Papucsostul és tempózik. Az öreg dolgozott benne az adrenalin, ő elúszott. Fodrászként dolgoztam egy belvárosi szalomban. Anyuka a Tini lányával elidőzött nálunk egy fél napot. Mindkettőjüknek hajfestés, melír, fenékigérő haj, műköröm, stb. Fizetésnél hogy nem kiderült, hogy kirabolták a nőt, nincs meg a pénztárcája. El akartak menni szolgáltatás fizetése nélkül. Kergettőzés az utcán, majd rendőrség. Mégis meglett a pénztárcája. Jó, ez csúnya dolog, de ez azért mondom, mert ugye mi arról beszélünk, amikor alkalom szülte, itt viszont előre kiterveltek, bementek, igénybe vettek sok össze 10 000 szolgáltatást, 50-70 ezer. Nem hivatásszerűen lopásból élőknek az SMS-eit várjuk. Így van, ők ezt előre kiterveltek, tehát ezt mi sem támogatjuk nyilván. Amikor hirtelen ott van lehetőség, az se, de hát figyeld, milyen bűnözők vannak. Egy bevásárlókocsiban egyszer csak rajta hagyod a toló autón, ugye, vagy a kocsin, a zsugorvizet. Bizony. És a pénztáros nem olvassa le, simán elviszed, az élet ajándéka. Így én vittem ki tejet. Kartontej. Az is pont befér alá, és te magad se veszed észre, mondjuk nyilván miután kipakoltad, látnod kéne ott alul, és ezt ott simán ki tudod tolni. Ha ő nem figyel, akkor meg vagy vele. Azt mesél, és nem mész vissza. Amikor a néni benne hagyta a 100-ast a kosárba, és nem szóltál neki. Hát nem, én micsoda, lecsaptam a kezéről, én gyorsan kitéptem belőle. Beültem az Alfába, és gáztam, az ilyen. Úristen, megint egy nyitott. Igen, valaki, hogy hiperben scan and go, 50 000-es nagy bevásárlás, egy-két dolog néha elfelejtődik be scannelődni. De ott állnak mögötte, de ahhoz bátorság kell, mert azt közben figyelik. Finnországban véletlenül kitoltunk egy bevásárlókocsit, az aján rájöttünk, hogy van egy tálca sör, csak a parkolóban vettük észre a parkolás közben, nem mentünk vissza. A gyerekeinek nagyon tetszel a dologgal járó izgalom. Anna Mari küldte nekünk. Mi 4 éve igaz véletlenül, de 16-an kisétáltunk fizetés nélkül Legolanden egy étteremből. Mindenki azt hitte, a másik fizetett. Vidáman köszöntek a pincérek, majd kint kérdeztük, hogy kinek mennyit kell adni, hogy rendezzük a számlát. Erre kiderült, hogy mindenki azt hitte, a másik fizet. Nagy nevetése közepette távoztunk, nem mentünk vissza. Én biztos feltettem volna a kezem, és mondtam volna, hogy kinek mennyit kell fizetni. És begyűjtöttem volna. Adjátok csak, jó. Ügyes. Feleségem vett egy melltartó pántot, kért róla a számlát, az eladó megírta, majd átadta neki, és mondta, hogy köszönjük a vásárlás viszontlátása. Nejem visszaköszönt és kijött, kint jutott eszébe, hogy pénzt nem kértek, nem ment vissza, és boldogan mesélte az üzlet előtt, hogy körülbelül egy 1000 forintos tételről volt szó. Csodás, csodás. Dániában egy 4 csillagos szállodában mentem be reggelizni 3 napig, pedig nem is ott volt a szállásom. Jó, hát ez jobb volt az ellátás, csak átnézve. Hát ment egy kicsit reggeliztél, kicsi adrenalin, igen. 20 évvel ezelőtt Krükszigeten léptünk le egy étteremből, akartunk fizetni, de sokáig nem jöttek, így elfutottunk. Persze. Csodás. Ők nem jöttek sokáig. Igen, nem jöttek sokáig. Pár éve Olaszországban egy 300 000 büntetést nem fizettünk ki. Kikommandoztunk a kempingből a szakadó esőben. Körülbelül 5-6 ember próbált minket megállítani, de kijutottunk. Esztergomban egy panzióban egészen más árakat mondtak telefonban, mint amennyit végül kértek. Egyetlen éjszakáról volt szó, egy táska volt csak nálunk, és kiderült, hogy kártyával nem lehet fizetni. ATM messze volt, adatokat egyszer sem kértek. Nem merek azóta visszamenni, de egyébként nem is értem meg. Az ATM messze volt. Az ATM messze volt, mikor az szép évfogás. Az ATM messze volt, igen. Anyukám a kínai piacon két csomag gyapjú takaró garnitúrával kereste az eladót, egyszer csak kiért a piacról. Nagyon megijedt. Egyszer csak. Hogy? Egyszer csak kiért a piacról. Nagyon megijedt, én mondtam, hogy tegye már be a kocsiban, nehogy visszamenjük. El is mentünk, Csilla küldte nekünk. Sokszor előfordult már, de ha normálisak voltak, akkor mindig szóltam. Persze volt, hogy 5 sort nem fizettünk ki. Egy presszóban a Deákon, mert annyira bunkó és flegma volt sört. A pultos. 5 sörtje, igen. Annyira bunkó volt a pultos, még az sem érdekelte, hogy kifizesse a piát, ha neki nem hiányzik, akkor nekünk sem. Ádám küldte nekünk. Mi 3 lány Csehországban csináltunk eszünk-iszünk zrínyizés. Ja, zrínyizés egy kirohanás, érte? Eszünk-iszünk és szép sorban kimegyünk fizetés nélkül. Az egyik barátnő ment ki elsőnek, mert ő nagyon félt. Mi ketten maradtunk, mert az étteremben úgy indultunk, hogy igen, nem fogunk fizetni, de észrevettük, hogy van kamera, szóval végül nem jött össze. A harmadik lány már kint volt, mi úgy döntöttünk, azt mondjuk neki, hogy nem fizettünk, kimentünk, és persze fizetés után elhitettük a harmadik lányjal, hogy rohanni kell, nehogy észrevegyenek. Végig rohantattuk szegény harmadik lányjal az egész város. Bokrokon mindenen át, bujkálva. Kiderült, hogy végül is fizettünk. Azt mondja, fodrász ismerős mesélte, hogy bejelentkezett hozzá egy hölgy, új vendég volt, festéstől a vágásig mindent megcsináltatott a frizurájával, több órát töltött a szalonban, és egy kamu táskát ott hagyott a széken, arra hivatkozva, hogy az autóban van a pénztárcája, mindjárt jön. A nő eltűnt, a táska teljesen üres volt. Hát ez is ez előre. De ez már eljárt, itt már rutin van előre. Előre kitermelt, igen. Kispesten villanytelep. Kispesten. Na. Benzinkút, teletankolom a kocsit, majd beülök és megyek a dolgomra. Körülbelül 10 perc múlva ugrott be, hogy nem fizettem. Visszafordultam, bemegyek, már mindenki hatalmas stresszben. A pénztáros, hogy lefagyott. Igen, itt azért kellemetlen, mert itt neki kell kifizetni. Így van. Tehát így az egy csúnya dolog. Még ráadásul be is van kamerázott, tehát látják, hogy melyik az az autó, amelyik meglép. Igen, mi skanzánba mentünk be belépőjegy nélkül, mert a vécés néni az éppen vécén volt. Azért az egész család, érted? Az egész család belekevered, igen. Ma megyek a kórhelybe, megpróbálok lelépni. Hajrá! Volt már rá példa, kintről, teraszról. Leléptek? Fejlek nem kell félni, a pincérek fizetéséből jön le. Így is van. Hát most érted, hát ne figyeljük oda. Ne, nincs ilyen. Megy a rohangálás utánuk egy darabig, aztán nyilván elengeded. Hát most nem fogsz ott keresztül rohanni a városon. Van, aki Amerikában a Universal Parkba lépett le egy 2 dolláros teknőssel. Élete legszebb teknőse. Azért ékszer teknős. Hát egy plusz, egy kis plusz teknőse. Tehát hát sosem loptatok még plusz állatot, csodálatos élet. Nem, én inkább vinném vissza a boltba őket. Ah, igen, de jó SMS-ek jönnek, rengeteg. Jó, azért megnyugodhatunk, János, nem vagyunk egyedül. Igen, szóval 16 eurótokkal. 16 eurónkkal egész erősen a középmezőnyben vagyunk. Az előre kitervelt lelép. Már tudtuk előre? Nem tudtuk előre, nem? Á, francok. Nem úgy mentünk be. De, hogy is. Az alkalom szülte, hogy láttátok, hogy nagyon sokan vannak a kasszánál. Figyelj, de érted, mentünk, és az egész olyan fura rendszer volt, olyan megszokhatatlan, értelmezhetetlen. Figyelj, meg kell érteni. Ráadásul spanyolul beszéltek. Hát, nagyon Isten érti olyan azt? Fura hely az. Még ott rákérdeznek a kasszánál, igen, még valamit. Hogy, nem, én nem is értettem, mert hogy az italt máshol kellett, az ételt megint máshol, ez a, tudod, eleve ez a svéd asztal, és kicsit ilyen ez a, tudod, oda mész kiszolgáld, mert az egész annyira, tényleg annyira stresszes volt, meg olyan, az tudod, hogy én milyen keveset járok külföldön. Nagyon fura volt. Én hergeltelek bele. Na jó, van, köszi az SMS-eket, hát nem tudunk mindent beolvasni, elképesztő mennyiség jött. Gyorsan megmutatjuk, mi az óra slágere, figyeljetek. Ez ma a napslágere. Na, ezt kell megtalálni. Van neki cím? Biztos, hogy van, persze. Én annyira örülök neki, hogy egyébként az egyik 9 éves évekkel maradtak ki nekem. Clean Bandi. Clean Bandi. Clean Bandi. Clean András. Clean András. Clean Bandi. Clean Bandi. Találjátok meg Tiszta Andrást és Sompolt, jó? Mint egy autótisztító vállalkozás a gyálon. Igen. Clean Bandi. Clean Bandi. Rakabébi. Egy autómosó. Clean Bandi. Clean Bandi autómosó. Igen, Rakabébi, ezt találjátok meg 30.000 forintért, jó? Ne haragudjatok, de a többség ezzel a fizetési morállal szánalmas írja nekünk egy hallgatót. Viszont te vagy az erkölcsös kisebbség, és én nem biztosítanék a helyedbe. Igen, igen, nem is tudom, mit csinálsz itt. Hát miért nem a Kossuthot hallgatod? Tényleg, hát, az való. Az való. Nem érted? Ez itt nem a lopás a lényeg, hanem az a pillanat. Amikor a kis ördög a válladra ül. Ezt kell elkapni. Egyébként mélységesen elítélünk mindenkit, törőjük az SMS-eket, és mindenkit kiadunk a rendőrségbe. És szálljunk rájuk. És nagyon szépen köszönjük, hogy írt nekünk. Padre. Igen. Jövünk mindjárt a hírek után 4 perc 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! A Tolvaj Brigád gyerekek. Ez most már lenne mosomunkról. A bűnözők. Ez már lenne mosomunkról. 8 óra után 12 perccel. Vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Gajon, rengeteg SMS gyerekek. Hát ez sors közösség, komolyan mondom. Hát, mindenki így kezdi, aztán nem ám rálépni komolyabb útra. Persze, hát figyelj. Na, az nagyon jó, hogy egyébként ott itt az utolsó események között van ez. Sziasztok, én vezetőbeosztásban dolgozom egy iparvállalatnál, és éppen két megbeszélés közben beugrottam ebédelni a benzára. Sajnos óriási volt a sor, és innen már kitalálhatják. 1200 forintot takarított meg. És azt mondta, hogy azonban a jó érzés nem jött, mert utána gondolkodtam, hogy az érvényében lévő szigor etikai kódexünket jól megszegtem, és ha lebgok, akkor annak komoly következmény. Igen, de közben kicsit végre érzel azonban, valamit. És így fejezi be az SMS-t, azonban a következő megbeszélésre odaértem időben. És smiley-jel a végén. Igen, hát abszolút, abszolút erről beszéltünk. Bali fog a rendben? Kérdezi egy hallgató, aki lemaradt a reggeli megszállásra. Nem tudjuk, hogy hol van. Köszönjük szépen, minden rendben, igen. Lemírtak egyébként? De most indult. Szerintem ő a fogdokim. Igen? Igen, csak nekem nincs elment fel a száma. Megkérdezte, hogy hogy vagy? Igen. Bölcsi fog helye, oké, ezt kérdezte. Drága doktor úr, hát milyen aranyos, milyen személyes ügyintézés ez, amikor a doktor ír a betegnek. Hát mondjátok meg. Igen, remélem, hogy ő az, mert ez gondolom a Vikitől kérte el a számot, de szerintem ő az. Azokkal összetegeződtem, akik turkáltak a számban. Tehát, hogy szerintem nálatok is egyébként ez a fajta közvetlenség. Uram, bátyám, ez megvan. Hát a mandulámig benn volt a számban. Látott belőle, mint sok barátnőt. Senki nem látott még így szűkölni. Igen, ennyire még senki nem látott izolni. Rettegve ülni be. A fogra kérdez már rá, hogy hol van a fog, megvan-e, mert behozhatna egy fedeles kosárba. Hát ez veszélyes hulladék. Mit? Ez külön kell kezelni. Külön kell kezelni. Neki veszélyes hulladék, de nekem. Már láttam, hogy Stirül az asszisztens. Lehet, hogy odaadta neki és elrakta. Nem Stirül. Igen, és azután már elvitett egy ötvöshöz, és hogy hívják, fehér aranyok láncra fűzte. Igen, és már ott lóg a nyakában, hogy de mire van az lista, hanem erre? Az ilyen exkluzív tartalmakra. Nem, ez nem hihetetlen, hogy... Gondolkoztam rajta, de hát azért nem áll, hogy a fogadat kirakod, szóval azért. De Insta. Nem, sima Insta. Szegény elit kis Insta közösség úgyis el van hanyagolva, úgyhogy... Látod? Nem. Kaphattak volna. Kérd meg a dokit, valaki itt fényképezzel. Na, Istenem, tényleg komoly lehetett egyébként a trambonya, ha nem tudtál, profi műsorkészítő aggyal gondolkodni. Készíted el szemét, ő meg is kérdezte, hogy kell-e, és mondom, hát nem hiszek már a fogtündérbe, hagyjuk, dobják ki nyugodtan, de az kellett volna. Egy darabja, aki 40 évig szolgált, érted? Most nem ott... szolgált, képzeld, hogy nem is nem. Szolgált. Följebb volt, mint a többi, nem szolgált. De ott van. Kicsit ott volt. Kijött, akkor fájdalmat okozott, utána nem csinált semmit, lustálkodott, és egyébként a többivel, és a végén meg tegnap 3 óráig tépték a számból kis túlzással. Tehát vesszenek a bölcsesség fogok tényleg. Ez egy genetikai mutáció. Sajnos régen szükség volt rá, nem kell már. Hát vékonyodik az állkapocs, erről beszéltünk reggel. Ez olyan, mint a kislábúj, állítólag az is el fog tűnni. Eltűnik. Fölfelé áll egy csomó embernél már, tehát nem támasztasz vele, a talajon nem csinál semmit, a lábújadon. Hát, hogy formálódsz, szóval évezedek alatt. És így el fog négy lesz. Négy, de az ilyen. Változnak a cipőméretek. Vagy a férfi melbimbó, hát mondd meg nekem. Hát adjon rá valaki magyarázatot, miért tévedett ekkorát a jó Isten, nem? Hát igen, mert túl sok funkciója nincs. Hát mondd meg, ha nyalogatják kellemes a szereted, vagy jégkockát raksz rá, vagy piercinggel csapatod át, vagy szögbelövővel, vagy ez csak az én repertoáriaim, mire használom. Kinek mi. Én nagyon jól kívülök a melbimbom és a szögbelövő. Így van, de, tovább, szeretem. De természetesen tovább tágítod a határaidat. Igen, igen, nem ez a végcél. A fájdalom küszöböm egyre jobban. A szögbelövő az csak egy mérföldkő az úton, ha szó úton. De természet ritkán téved akkor át, nem? Igen. Hát azért mindennek funkciója és értelme van. Hát nyilván lehet, hogy mirigyek vannak. Igen, a fűszőr is nehezen magyarázható, de az legalább van, hogy oda is nő egy kicsi, hogy öregszel, mert ha a teste többi részén is van szőr. Tehát azt még értem. Igen, és tehát sok száz év múlva már ki se jön majd. Tehát effektív a természet reagál, azért ragad be egy csomó embernek, mert már ő is érzi, hogy nincs rá, és nem tolja ki. De hát sok ezer évvel ezelőtt ez még szélesebb volt az arccsontunk. Rossz időben születtünk, kicsit később kellett volna. És akkor lett volna esélye a harsányi levéleknek is megnyerni a hallgatottsági versenyt. Igen. Megtudott-e majd milyen az? Megtudott-e majd, mikor mész a műtétedre? Az biztos. Most egy kicsit még egy pár hónapot nyertem neked, hogy elmeséltem reggel. Így kijebb tudott tolni. Kész vagyok. Írtam a fogoros nyílek, hogy én nem megyek sehova. Egész reggel altatásos klinikákat keresztül. Igen. Altatás, van éberbódítás. Mondom. Ez is van, és akkor most már nézem őket, hogy mi a helyzet, mivel lehetne megúszni a dolgot. Az éberbódítás az ugyanolyan, mint egy keresztelő, nem? Nem, az azért sokkal jobb. Hogy csak, bebódítanak. Az altatásnál konkrétan, a bódításnál csak betétszik. De lássanak mindenki éber. Éberszedáció, így hívják. Ó, ez a neve éberszedáció? Igen. Már nem a névnapot hívják. Nem itt, kell, hanem a... kell. Figyelj, és a váró részben nincsenek kirakva olyan kis tárlók, hogy... Itt járt 1994-ben Kovács Pistike. Igen, kis tárlók is bennük fogak. Négy tejfogát vettük ki. A tiéd is kikerültek valamit. Sebestyen Balázs fogát ebben a rendelőben húzták ki. Nem, ő, ott lenne a fog. Utóirat nagyon be volt szarva. Igen. Láttuk rajta, próbált úgy csinálni, hozta a természetes mosolyt, de láttuk rajta, hogy nagyon fél. Balázs, nem tudjuk adani a fogat, mert sajnos veszélyes hulladék, hogy rakd a többi közé. Ez sokat fog érni. Nem, egy néni ült a váróban, aki nagyon rosszul volt, úgyhogy nem volt jó. Nem volt jó előjel. Nem lettem nyugodtabb, hogy a néni majd lefordult a székről, és néha kijött a doki, hogy egy kis vizet, egy kis szőlőcukrot, egy kis nem tudom, mint még így ültem remegve. Nem volt jó. Na, gyorsan egy pici közlekedés, ha van, megnézzük, hogy mi az, ami friss. Tudtok-e valamit arról, hogy a Margit Hídhoz miért nem jön negyed órája egy hét sem? Köszi, nem látjuk az okot, nem írtak hallgatók, ha van valami, küldjetek. Mindjárt megnézzük a BKK Facebook oldalát. Hát ott szerintem még a millenniumi átadásról vannak hírek, nem? A Kisföld alattiről. Az Erzsébet híd után a bakcsomópont előtt egy lerobbant autó áll a belső sávban, ott is alakul a dugó. Találtál valamit? Igen, a konflis járat indul. Igen, nagyon köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Írtak a rendelőből, jó reggelt Balázs. Azért az a húzás nem tartott 3 óráig. Kis kezi csókolom, így sokkal jobb aztán. Ez egy kicsit így színezi. Nyilván nem, ezt tudjuk, de megszenvedtük, amit meg kellett, de kezi csókolom. És nem húzás, hanem tömés volt. Nem húzás, nem tömés, nem a mi rendelőnkben is egy éve. De minden más tíve. Igen, csak a fogkövét szedtük le. Nyilván a 3 óráig tartó húzás barokkos túlzás, de... Értjük, hát mi valamiből élni kell. Szóval így születik a műsor. Értjük, mi ezt itt a rendelőben hallgatjuk, kedves Balázs, hallgatjuk. Egy perc lett volna, bementek, kihúztak, semmi nem volt. Na, figyelj, nagyjából egy 2 perc, de éveknek érzed. Szóval amikor a nyúlt agyadból tépik ki a fogadat, azért az nagyon kemény. Írjak a dokinek, írok a dokinek. Persze, mert valami jót. Hogy keresik meg a fogat, válogassák ki. Igen, túrják föl a szemetest. Bölcsi fog helye, oké. Hát ilyen, tényleg milyen. Bölcsi fog helye, akkor valami haverkodó se írját ne is. Ezeket a kiúzott fogak nem veszi meg például a frabát, hogy tudjon belőle jósolni? Mondjuk egy pergődobor rázva, vagy valami. Mellé dobol némi, mint a 2 marék hamut, meg egy lút tollat, vagy egy varjút. Nem, sármánoknak érted, utánvétel. Olyan régen hívtunk már föl rádiót, nem hívjuk föl az Zalaegerszegi rádiót, hogy hétfőtől mi szólunk ott. De találunk nekik, még mielőtt írná valaki, tudják. Igen, még mielőtt tudják. Elkészültek. Így van, nem kerülnek utcára. De nézzük meg, hogy kik vezettek ott eddig műsort. Várjál, belőle még miért nem siessünk, ne kapkodj. Ne, töltsd meg, említsd a Legerszegi Rádiónak a honlapját, csak nézzük meg, hogy kik vezetnek műsort. Azt hiszem, hogy itt egy fiú és egy lány van, ott páros műsorvezetés van. Igen. Olyan régen kapcsolódtunk össze rádióval, de hívhatnánk akár a Szombathelyi Rádiót, mert kiderült, hogy hétfőn a Szombathelyi Rádió is elindult. Tapsot Szombathelynek, és ők is nagyon jó fejek, és... Mondjuk a 24.hu-nak ott sem kerül senki utcára. Mielőtt megírják. Sebessén Balázs. Mielőtt megírják. Várjál, fölmegyek Skype-ra, gyerekek. Fölmegyek Skype-ra. Szóval nem hívjuk föket föl? Hívjuk. Vagy kérdezzük meg, hogy mikor tudunk velük adásban összekapcsolódni? Hát ott most nagyban szerkesztik a reggeli műsort. Igen. Talán egy szigorúbb adásmenettel, de hát ha össze tudunk kapcsolódni. Mióta rég vagy volt. Te ilyen, hogy megkérdezed dolgokat? Hívja, csinálja. Ja, ne, persze, nem tőletek akarom, csak persze. Szerintem. Diai Zsolti? Egerszeg Rádió. Aha. Egerszeg Rádió, az, igen. Az. Diai Zsolti, nagyon szimpatikusak. Diai Zsolti, jó, van egy mobilszámú, ugye felhívjuk őket, megkérdezzük, hogy adásban vannak-e. Tessék? Az nincs meg. Mi nincs? Hát a Bazsa ígért egy mobilszámon. Hát akkor hogy hívjunk stúdiószámot, és akkor ő... Hívd a stúdió, add be nekem az oldalt, megmondom, mit hívjál. Ne ezt a mi Facebook oldalunkat. Ez nem a miért, de hát pedig az ott én vagyok. Ja, ez már az Egerszeg Rádió. Ja, értem. Ébredj velünk Diával és Zsoltival. Hát akkor hívjál egy 92-es számot valakit. Van egy kapcsolatos számunk, 92, adva adásra megkérdezik. Zsolti úgy néz ki, mint a régi Feri, Dia pedig úgy néz ki, mint a leendő Bali. Nem akarom nővé operáltatni. Amikor már végre nemet vált. Gondolod, hogy de csinos leszel. Szükség lenne rá? Na, azt mondja, hogy feketén vagy, Zsül, feketén vagy. Megkérdezzük. Olyan régen volt már ilyen összekapcsolódás, nem? Igen. Sose volt. Én imádok más reggeli műsorokba bekapcsolódni. Sose volt jó vége, de hogy már. Volt. Jó volt. Egy csomó rádióval összekapcsolódunk, mikor... Ez az! Nyomja, tesó, diszka! Ez most micsoda? Tita kula! Ez a várakozó zene. Tita kula! Aha. Egerszeg Rádió, tessék, hello. Jó reggelt, hello, Sebessén Balázs, Rádió 1-ből, hello. Bocsánat, jó reggelt, hello, élőadásban vagy itt, vagy a Feri is, meg a Jani is, nem mondj csúnyát, hello. Sziasztok, jó reggelt. Jó, hogy várjál, már adásban vagyunk, Dia, te vagy? Igen, én vagyok. Hello, Dia, ciao. Hello, Dia. Nekünk mi egy recepcióra akartunk eljutni, hogy be lehet-e hozzátok kerülni adásba. Be lehet. És már nálatok is adásban vagyunk? Hát igen. Zsolti is ott van. Itt van veled. Szia, Zsolti. Hello, Zsolti. De várjátok, mindenkit fölvesztek és egyből adásba teszitek? Nincs egy ilyen előszűrő, vagy egy recepciós lány, vagy valaki? Valaki? Vagy már megsúgták, hogy telefonálni akarunk. Vagy minden hallgatót megbecsültek. Megbecsüljük a hallgatóinkat. És mi volt most nálatok a téma éppen, vagy mit csináltok? Hát most konkrétan megtaláltak engem fiatal emberek, és ilyen nagyon-nagyon hülye dumákkal. Úgyhogy most ezzel foglalkozunk. Gátcsajózott dumákról beszélgettünk. Ott van Zsolti, és hello Zsolti! Jó reggel. Jó reggelt! Ciao. Figyelj, tehát az volt a témátok, hogy csajozós dumák, amiket a csajok unnak, de ti halljátok, hogy így próbálnak benneteket felszedni. Hát engem szerencsére nem a Diát, igen. Na, jó, nem a Zsolti, látom a fényképedet. Ja, látom a fényképedet. Ja, azt gondolom, hogy... Azt hiszem, hogy 5 liter unikum után talán. Innánk egy kicsit közösen ott bármi megtörtént. Na! Most itt nem mondani tudod. Igen. Mit szóltok, hogy jövünk? Csak jót mondjatok. Várunk titeket. Jó lesz, mert nem kell korán kelni. Mentek át, a jól tudom, délelőtre, vagy délelőtti műsort fogtok csinálni, ugye? Így van. Nyugodtan meg tudjuk inni a kávénkat. Van előnye a 10-es munkakezdésnek, tanúsítom. Tényleg az. De és ugyanúgy ketten vagytok? Ketten maradtok majd? Majd. Igen, ketten vagyunk. Úgy bizony. Ezt szeretik itt Zalaegerszegen. Minket. Uh-huh. Jó, akkor rúgjunk ki a három közül valakit? Jó, megyek. Ezt vannak hozzátok a Zalaegerszegen. Igazodjunk a helyi szokásokhoz? Nincs nátok valami játék, amit lehet játszani, és meg lehet nyerni valamit? Úgy játszanék. Nincs bármilyen. Milyen játékaitok vannak reggel? Vagy mit játszotok a hallgatókkal? Szeretnél Charlie koncerten részt venni? Charlie-ról rossz emlékeim vannak, mert Charlie a majom vert meg engem egyszer a Balázsról. Charlie jegyeket lehet nyerni, tényleg? Így van. Na. Így van. El lehet jönni Zalaegerszegre, és lehet hatalmasat bulizni a Charlie-ra. Jó. Mi a játék? Mit kell csinálni? Hát igazából telefonálni kell majd. Az már meg volt, itt vagyunk. Ennyi? Nincs valami kérdés, vagy valami játék, amit játszotok? Semmi? Semmi. De hogy ne lenne. Hát igazából a kérdésünk az annyi, hogy hány éves lesz Charlie? Ja, azt hittem, hogy van valami játék, mi nálunk a fekete-fehér, vagy hogy torpedózni lehet, vagy lőni lehet valamire. Jó, hány éves Charlie? Azt mondjuk, hogy 73. Nem, sajnos nem tudunk. Jó, hogy várjál, mert hárman vagyunk, Jani. Hárman vannak. Várjál, annyi még nincsen szerintem. Azt mondja, hogy szerintem 62 lehet. 62, ne vicce, nem látod Charlie-t élőben, az el, nem a idős. Jó, nem is arra gondolok, hogy anyakönyv is szerintem. Szerintem kerek 70. Jó. Na mennyi? Annyi se lehet. Miért ne lehet? Annyi 70 éves. De van egy neked már volt időd megnézni, neked már volt időd megnézni az interneten te személy. Mehetek, jó ide jó. De jó. És mikor kezdtek? 6-kor kezdtek? Vagy nátok, hogy néz ki a reggeli műsor? Reggeli műsor. Így van, 6-tól vagyunk. Már vár reggel kávéval, és akkor 6 órás hírek után jövünk. És 10-ig nyomjátok? 10 folyamatosan? Így van. És inkább viccesek vagytok, vagy komolyabb műsort csináltok? Hát, hogy általában komolyat, és sírni szoktunk inkább, mint nevet. Aha, jó. Hétfőtől jönnek akkor a vidám percek, mostanáig komolyak voltak. Jó, azt azért tudjuk, hogy aki azt szokta magáról állítani, hogy vicces, az általában marhára nem azt. Tehát, hogy ha azt mondtad, hogy igen, általában nagyon viccesek vagyunk. És volt egy abszolút igaza, hogy inkább erre komolyat kell mondani. Jól van, figyeljetek, akkor vagyunk hétfőtől, örülünk, és akkor ti déltől kívánságműsort csináltok majd, vagy mit csináltok? Csináltam. Nem. Déltől... Igazából mi semmit. Ebédelünk, déltől ebédelünk. De miért nem? Ja, hogy 10-től vagytok, és egészen délig? Akkor csak délig vagytok 2 órát. Két órát. Így van. Aha, és az mi lesz? Milyen műsor? Milyen műsor? Hát kérlek szépen, lesz itt minden. Tehát, hogy itt ez ilyen üzenős műsor, meg minden, ami Zalaegerszeg. Tehát megtöltjük egy kicsit programot. Tehát a helyi dolgok. Hogy akkor a helyi dolgok. Az fontos. A helyi hírek. Aha. Az jó. Az jó, mert mindig hiányolják, ahova megérkezünk, hogy akkor mi lesz a helyi hírek, de akkor 10-től délig marad az, hogy helyi hírek és helyi tartalom. Na jó, megvoltak a kötelező körök. Dia, mi volt a legbénább csajozós duma, amivel most megtaláltam? Áramvonalas a testem. És ez igaz, vagy ezt nem igaz? Tudod magadra venni? Én megnéztem a képeit, szerintem igaz. Aha. De egyébként azt tudod, hogy mindenkinek áramvonalas a teste, csak nem tudni, hogy milyen hatékonysággal terelje. Jó, oké, a dugong is szépen úszik. Azt írják, hogy kidőlt a webrádió az oldal. Tehát, hogy lehalasztottuk az oldalatokat. Csináltatok? Nem, hogy annyian mentek most föl a webre, hogy meghalt a webre, az élő adás, ugye, amit webben lehet nálatok hallgatni, az elhalálozott. Jól van. Oké, nem kérdezünk mást igazából, elbúcsúzunk akkor tőletek. Zsoltikám, te mindig ilyen keveset beszélsz, vagy most meg vagy illetődve picin? Nem, én igazából próbálok beszélni, csak nem mindig halljátok meg. Meg nem hagyom. Hát a Dia az igazából igen. Ő ilyen agresszor, aztán én meg csak így kivárom megfelelő pillanatot, és szúrok oda, hova fáj. Aha. Ez a leosztás, hogy Dia a kemény csaj az adásban? Tehát ő az, aki inkább így a véleményvezér? Hát ő a beszédesebb. Uh-huh. Aha. Nőből van, tudod. És így nyomja, én meg így... Ezeket legalább nem nekem kell elmondani. Aztán így... Domina típus. Jánosnak felcsillant a szeme. Jánosnak felcsillant a szeme. Úgy is fokban nem avathatnak be benneteket, sajnos. Jól van, oké. De várunk szeretettel Egerszegre titeket. Hát szerintem lehet, hogy jövőre, vagy ha lesz az országjárat. Nagyon szeretnénk elmenni. Akkor megyünk úgyis az elébe. Nézem most a top listátokat nálatok, és Louis Fonsi megy még meg, Daddy Yankee, és Justin Bieber, nehogy már. Imádjuk. Rettenetesen. Figyeljetek, ha eddig nem is ez ment, hétfőtől lesz szól. Nincs menekvés. Nem menekültök. Néha egy jó én, Jó mama. Az biztos. Majd telefonálunk be hozzátok, és bulizunk egyet reggel. Jó, nyugodtan egyébként, csörögjetek. Oké, köszi nektek, vigyázzatok magatokra, jó munkát akkor. Köszi, hogy eddig toltátok reggel, és akkor jövő héttől 10-től déli. Puszi nektek, sziasztok. Sziasztok, köszi. Köszönjük, ciao. Hello, Zsolti, sziasztok, ciao. Valószínűleg leadták a drótot. Azért tudtunk egyből adásba kerülni. És a munkakönyvet? Nem, mert egyébként ugye hát van egy előszűrő, egy telefon, gondolom, egy asszisztens, csak amikor mi mondtuk, hogy hívjuk föl őket, és itt tököltünk még pár percig, akkor már megírták, hogy keressük őket. Mondjuk nekünk már volt olyan, hogy összekapcsoltuk egy másik rádióval, és azt mondták, hogy élőben mondjuk, aztán kiderült, hogy valójában meg marhára nem, hanem felvételről, hogy aztán utána lehessen esetleg kozmetikázni. Hát lehet, hogy most tök jó elbeszélgettünk velük, és akkor vágjuk meg. Óra múlva. Ja, hogy ott nem ment élőben. Igen, ott nem ment élőben. Fölvették az egészet. Az hol volt? Kiket hívtunk föl? Talán a debreceni rádiót, egy csajjal beszéltünk. És 5 perc ment a beszélgetés. Nem, Debrecen ez nem. Ott srác volt, arra emlékszem konkrétan, hogy srác volt, nem a debreceni volt. Ott igen, valami tojásversenyt, vagy tojástaláló játékot játszottunk. Igen. De valakiket fölhívtunk, és a lányjal beszélgettünk 5 perc, amikor megkérdeztük, hogy élőben vagyunk, és mondta, hogy nem. De mi élveztük addig. Egy jó beszélgetés volt, és mondta, hogy nem, ő minket minket nem rakott. Ő minket nem rakott élőben. Így van, és aztán a végén maradt belőle nekik annyi adásban, hogy sziasztok, szia, sok sikert, köszi. Azt már nem tudjuk, hogy mit vágtak belőle. Na jó, van, gyorsan egy friss közlekedési hír jár egyébként. A Héves elküldte nekünk egy hallgató, hogy most futott be a Batthyányira, úgyhogy minden oké. És a szombathelyi Frekit kérdezitek, 97.7-es megahertzel leszünk egyébként a friss FM helyén. Úgyhogy friss FM, ez volt a rádió. Úgyhogy ott leszünk 97.7, ez a szombathelyi Frekihez kérdeztétek többen. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Ez pontosan 5 perc múlva. Írt egy hallgató, hogy most szólunk az Egerszeg rádión. Hey, nem voltunk élőben. Nem voltunk élőben, belehallgattam az online adásukba, egyébként tényleg ott vagyunk. Most beszél. Inkább viccesek vagytok, most hangzik el a kérdés. Akkor nem voltunk élőben. Csibészek nem mondták. Mondhatták. Mondom, milyen flott, hogy így fölveszik, egyből hely van az adásba, beférünk. Hát mondom, és rá is kérdeztem, hogy mindig így rögtön adásba raktok. Minden hallgatod, minden betelefonálod. Igen. Igen, és kis csibészek voltak. Jó, hát akkor most figyelj. Ezt kevesen csinálják, hogy egyszerre két helyen vannak így adásban. Most idén adásban az Egerszeg rádió, pedig most is szintén adásban, csak egy előzőleg felvett beszélgetés. De figyelj, hallgatói mindenhol ott vannak. Minden fülelnek, egyszerre szimultán két adót hallgatnak, igen. Megírták, hogy ott most mi szól, nálunk mi szól, most van a beszélgetés, amikor az nálunk szólt, még nem volt, tehát mindenre figyelnek. Aha. Mindenhol van fülünk. Ha valaki esetleg nem hallgatta, amikor mi beszélgettünk velük, annak elmondom előre, lelőm a poént. Megnyerjük a Charlie jegyeket. Így van, és díjelnek egyébként áramolulás a teste. Ez mindjárt ott vagyunk a beszélgetésben egyébként. Egyébként megnéztem, hogy tényleg áramolulás. Nem is kérték el az adataimat. Igaz, a Charlie jegyek miatt egyébként. Hát, hogy hova fogják küldeni? Nem, beviszik a rádióba, hisz reggelenként te szólsz. Ez is igaz. Csak lesznek itt. Lesz? Hm? Na, egy hír, amit nem tudok megmagyarázni. Nem egy nagy dolog, ne jegyetek meg. De szeretem. Uh-huh. Egy utahi családról van szó. Ők elmentek valahova a gyermekükkel. Egy 3 éves gyerekről van szó. És... elmentek egy ilyen kukoricalabirintusba. Uh-huh. Kukoricalabirintus. Ugye ez a kukorica táblán kialakított ilyen kis labirintus, bemész és nagyon nagyot bóklászol benne. Elment a 3 éves gyerek, jól érezték magukat, elment a család. Majd ők kijöttek a labirintusból, beültek az autóba, uh-huh. Hazamentek, otthon voltak délután, megvacsoráztak, lefeküdtek aludni. És vacsorára kukoricát ettek, mama megfőzte. Moziztak egyet popcornnal. Popcornnal moziztak egyet, jól érezték magukat. Aztán elkukoricáztak, lefeküdtek aludni, és másnap reggel felébredtek, egészen korán, mert hogy munkába mentek volna, és rájöttek, hogy nincs meg a gyerek. Ugye? De jó. Rájöttek, hogy nincs meg a gyerek, eltelt egy délután, eltelt az este, megtörtént a lefekvés, fölébredtek és riadtan konstatálták egyébként, hogy nincs meg a gyermek. Szerintem nagyon fontos a családon belüli kötődés egymáshoz. Este 7:30 találták meg, mint kiderült, derült ki ugye utólag. Este 7:30 találták meg az utolsó látogató, aki bement ugye a corn maze, crazy corn maze labirintusba, ami egy ilyen őrült kukorica labirintus jelent tulajdonképpen magyarra lefordítva, mert hogy nagyon megijedt a gyermek, sírdogált, és a személyzet, aki ellenőrzi, hogy nem-e marad bent senki, nem maradt-e bent senki, jól mondta? Nem-e maradt bent senki, jól mondta? Nem maradt-e bent senki. Nem maradt bent senki. Az nagyon ronda. Az nagyon ronda. Nem maradt ebent senki. Ebbe? Aha, igen. Ebbe a kukorica labirintusba ejte. Vette észre, hogy egy síró gyermek üldögél a labirintusban bent, aki nem találta meg a kibent. Aki nem találta meg-e a kijáratot e. Az a gyermeke. És akkor már hány órája e ült bent? 3-4? Hát a család az nagyjából délelőtt ment be. De ez jó egyébként. Ők most nem néztek hátra, a hátsó ülésre? Vagy... Nagyon sok kérdés van, de ne is menjünk a legköszönösebb kérdés, hogy lefekvésnél adsz egy puszit a gyerek homlokára. Hogy Jack fogát megmostad. Hanem, hogy így ez az egész hogy történik meg, hogy én azért nagyon sok szülői butaságot hallottam. Na, ilyennek szeretem. Na, de nézzük az első stádiumot. Beszállsz a kocsiba. Hát azért csak bekötött hátra a gyereket. Igen. Csak leellenőrzött, hogy be van-e kötve. De várj, ez az első stádium, ez azt jelenti, hogy ez még az indulás, amit mondasz? Én már én még az indulás, tehát nem is megyek előre a fogmosáshoz, lefekvéshez. Vagy amikor kijössz a labirintusból, és megfogod asszonykát kezét. Hát azért csak van egy érzetet, hogy balra a bal kezedet, hát ha valaki megfogja azt is, talán a gyereket. Beleakadt egy kukoricacső, tudod, és akkor azt mondod, hogy megvan a gyerek. Tehát mi valószínűleg túlparázunk Fikivel, de mi olyanok vagyunk külföldre, hogy mi 5 perces beosztásba osztjuk le, hogy ki figyel a kicsire, amikor összerohangált, mert ne legyen az, hogy azt hittük, hogy a másik figyelt, mondjuk egy forgalmasabb reptéren, vagy valahol, ahol sétálsz egy bevásárló utcában. A nagyobb már csinál, amit akar a kicsire, azért odafigyel. A nagyobb tűnt el néhányszor, ő már nem mozdul el mellőlünk, mert őt már azért vesztettük el. Egyszer előbírták földre, mint ti. Igen. Apa, de jó, hogy megjöttetek. Igen, és ráadásul biztosan utazott. Mi se értjük, hogy került oda. Ott vált beleteket kis gatyában, gubi szandálban lesülve. Na de hogy azért a szülői butaság, és én értem, hogy erre nem tudsz felkészülni. Nem veszed észre, hogy nincs meg a gyereked. Hazamész. Megvacsorázol. Nem nézel a visszapillantó tükörbe. Megvacsorázol. Nyomsz egy forró csókot a feleséged homlokára. Talán lehet, hogy még szeretkeztek is egyet. Még mindig nem tűnik fel, hogy azért volt nálunk egy 3 éves sokat síró, valószínű még nem szobatiszta, pelenkát kívánó, éhes síró gyermek, akinek legalább az altatása nagyon bonyolult. Reggel. És akkor reggel viszont hogy? Igen. Tehát ha este nem, miből reggel? Meg amikor mutter belekaparja a konyha malacba a maradékot, mert Szemi nem evett aznap este semmit, nincs akkor... étvágyat. És ha este nem, akkor miért reggel? Este nem ment be betakarni, mesét mondani, neki lefektetni, de reggel azért oda ment az ágyhoz, hogy felkelte a gyerek, tehát azt hitte, hogy lefektette? Vagy felkiabált? Így van. Szemi, gyere lenni! Szemi, gyere! Iskola! Hogy? Igen, vagy tényleg, ha mondjuk nem, és Szemi nem jött le, akkor miből jössz rá, hogy nincs ott a gyerek? Miért kezded el reggel keresni, ha még este sem kezdted el keresni? Ez a kicsit kölyök már egyedül jár az óviba. Milyen sokáig alszik? Elment a vodába. Nézd, megette a cornflakes is. És még egy picit így el is érzékenyülnek. Annyira önálló már, annyira nagy. Emlékszem, amikor igen pici volt, és először jártunk a kukorica labirintusban. Akkor se szólt hetetig. És a kukorica labirintusban egyébként úgy reagáltak rá, hogy nem is gondolták, hogy nincs ott a szülő, hanem még bementek a labirintusba keresni a szülőt, mert azt gondolták, hogy csak eltévedt a gyerek. Álmukban nem gondolták, hogy a szülő már egyébként jut a államon belül egy másik városban készül lefeküdni. Hogy így, hogy mennyire ostobák lehetnek, vagy tehát én nagyon volt szívesen... az élmény egyébként, a kukoricás labirintusos élmény, hogy az kiütötte a gyereket. Nem, hogy annyira jól éreztük magunkat, kijöttünk, igen. Ó, anya, hát micsoda, annyira durva volt, és igazi labirintus, ebbe aztán el lehet tévedni. De szerencsére nekünk ez nem sikerült-e. Na várjál, és kiderült, hogy okosak voltak a szülők, mert másnap reggel betelefonáltak a Crazy Maze labirintba. Igen. És azt mondták, hogy nem találtak egy gyereket, mert valószínű ott hagyták. Tehát másnap reggel tették össze az egészet. Képzel azt a beszélgetést. Igen. Hol volt meg utoljára? Aranyom. Hát a labirintusban még ott volt velünk. Hát azt hiszem... Hazahoztuk. Én nem emlékszem, nem néztem hátra. Arra fordultunk. A vacsoránál? Jobbra. A vacsoránál? Ott ült az asztalnál? Nem. És elkezdték felgöngyölíteni a sztorit, érted? Hogy hol tűnt el a gyerek? Máskor egy morzsáig megeszi a csokis muffin. Most meg valahogy. Ott hagyta az egészet. Nagyon fura. Hogy érted, hogy milyen szülők? Gondold el, hogy maradt ez a gyerek életben az elmúlt 3 évben? Nem lehet, egyet, hogy egy másikat elvittek? Vagy tehát plusz gyerek nem volt náluk? Egy gyerek. Nem gyerek. Úgyhogy lehetett. Azt mondja a rendőrségi szóvivő, most olvasom tovább a cikket, hogy nyilatkoztak egy csomó újságnak, hogy olyan házban él a család. Igen. Ahol egyébként nagyon sok másik gyerek él. Na, tehát egy ilyen társasház, vagy egy ilyen nem tudom mi is ez, tehát más családoknak az otthona nagyon sok a gyerek. Na, és akkor az össze, hogy 15-öt lefejtettek, ma is nem számolták. Kötelezünk, hogy délután megérkezel. Hol van a gyerek? Kikötöttem magát az ülésből, biztos elment játszani a többi gyereke. Ó, de élelmes, szeretem már, hogy 3 évesen én önálló. Gyere, menjünk, harapjunk valami persze, délután. Igen. Hol van a gyerek? Biztos másnál vacsorázik, biztos Johnnyk megvacsoráztatták már. Tudod, milyen flamós a gyerek? Nem jön haza vacsorára. Gondoltad ezt is esténél? Na, de egyszer csak bezárod az ajtót, és elmész aludni, akkor se. Így van. Hogy? Így van. Azért, mert nem Szemi, hanem kicsicsen. 12 örökbefogadott kínai gyerekek együtt, és... Vagy elképzelt, hogy egy másik gyereket altatott el az anyuka? Tehát bemászott egy másik gyerek az ágyba, egy másik családból. Igen. Érted? Ő lefektette, betakarta, de már csak azt látta, hogy a fal felé fordul, alsz, és azt mondja, hogy kicsi Szemi, de aranyos vagy, már rá is feküdtél magadtól. De ez nem az ő gyereke volt. Mert már leoltott a villanyt. Érted, bement a sötét szobába, ott volt egy gyerek az ágyban, elköszönt tőle, abban a hitben, hogy ő a kicsi Szemi. Vissza se adnám komolyan. Vagy csak ezek után. Vagy nagyon komoly büntetést, érted? Egy napig nem vezet észre, hogy eltűnt a gyerek. Nagyon nem büntetnéd meg őket, ahogy, ahogy így. Nem biztos, hogy nem, vagy ne észrevennék, hogy nem kapták vissza. Igen, tehát, hogy félelmetes. Akkor nem adjuk vissza kit. Hogy hívják? Elképesztő. Igen, nálunk az oviba volt ilyen. Már nem mi hagytuk ott, hanem megvan a sztori, hogy este 7-kor hívta az óvónéni a szülőket, hogy hát, hogy mi a helyzet, hogy vannak. És akkor mondták, hogy minden oké. Okay. Jó, mert hogy a gyerek meg itt van. És már én mennék haza. És így egymásra is azt mondta, hogy hát anyuka azt hitte, hogy apuka, uh-huh. azt, hogy anyuka, hazamentek. A gyerek azt hitte, hogy valaki. Valaki, igen. Igen, az óvónéni azt hitte, hogy igen, nagymama. Igen. Ő se jött. Na jó, de ott este azért találkoztok. Hát este már szerencsére észre. Valószínűleg... Várj, ők is 5-re azért hazaértek, tehát 5-től 7-ig nekik nem tűnt föl, onnan tűnt fel, hogy az óvónéni hívta őket, hogy hát itt a gyerek. Hát igen, mert apuka hazajött, azt hitte, hogy anyuka már hazahozta, és játszik a szobában. Anyuka hazajött, és azt hitte, apuka hozta haza, és milyen csendesen játszik a kis Danika a szobában. Nézd már meg, nem nyelte le esetleg valamit, egy legódarabot vagy bármit, mert olyan csendes ez a gyerek. Képzeld azt a rémületet, amikor fényackok ketten bementek, hogy Danika, gyere fürdeni. Hopp! És Danika szobájában nincs senki. Hol a gyerek? Azt hittem te! Azt hittem te! És apa pillanatban elkezdesz telefonálni. És csak a bohóc ül a karosszékbe. Ja, igen, persze. De és ismerve egyébként az amerikaiakat, vagy ezt a fura angolszász jogrendszert, ugye ez egészen nagyon fura, tehát a szülők, ha felháborodnak, és nem volt kint tiltó tábla, vagy nem figyelmeztették őket, uh-huh. még simán el tudom képzelni, hogy egyébként azt mondják, hogy rendben van, de ebben a crazy maze, nem tudom, labirintban nem írták ki, hogy ne hagyja itt a gyerekét. Nem, ellenőrizze a gyerek meglétét távozás előtt. Ezért egy $1 millió dollárra szépen ők most beperelik a labirintust. Írva, hogy az eltűnt gyerekekért felelősséget nem vállalok. Igen. Úgy beszállás előtt ellenőrizze a hátsó igen. ülést, hogy ott-e a gyerek. És ott volt étlen szomjan a gyerek, és a crazy maze-ben nem adtak neki enni. A crazy maze nem adott neki enni. És már leérett a kukorica. Milyen crazy maze ez, ahol egyébként csak 7:30-kor találják meg az eltűnt gyereket, igen. és gyorsan pereljük be őket. Egyébként képzeld el a gyereket. Anyád elhagy 12:30-kor a crazy maze-ben. Kicsit sírsz, fáradsz nyilván. Még van, hogy aludt is egyet, mert délután alszik, tehát ő édesem, ő valószínűleg leheveredett valahova aludni. Kukorica tövébe aludt egyet, mint a kis kukorica Jancsi, majd felkelt, sírt megint, és este 7:30-kor valószínűleg nagyon elfáradva, idegileg rettenetesen kimerülve, találták meg üldögélve, mert akkor már egy gyerek már nem sétálsz, még már nem sírsz, mert elfáradsz. És a gyereknek eszébe jutott a Kukorica gyermekei című horror. Igen, és megtámadta az alkalmazottra. Rátámadott az alkalmazottra egy cső kukoricával. És kijött Rozi a vaddisznó. Igen. Szegény gyerek, és ezeknél a... Én nem is tudom, primitív vagy ostoba, nem is tudom, milyen szót az. Neki még itt azért van egy 16 éve alsó hangon, vagy mondjuk a mire nagykorú, vagy 21 vagy Amerikában. Tehát még azért egy 18-acska vár rád ezekkel a szülőkkel. Hát jó, pontosan fél perc múlva, vagy fél év múlva fognak úgy otthagyni egy chicagói reptéren. Gondold el, mikor egy crazy maze-be elveszted. Egy ilyen chicagói Atlanta játszállást gondolj el ezzel a két szülővel, hogy ezek ugye elindulnak. Azt hittem, én funkért mentem, én Big Mac-et hoztam. Hol van a kis Charlie? A crazy maze-be is úgy eltűnt. Na mindegy. Hamar erőben ez a két hét nyaralás, majd látjuk még. Két hét múlva visszafelé a tranzitba biztos megtaláljuk, hogy ezek beszélnék velük, hogy emberek, ha-hó, ti jobb hogy? Valahogy, ha a gyerek ott marad a crazy maze-be, ott legalább naponta egyszer ránéznek. El kell vinni orvoshoz, nem tudom, hát nyilván az amerikai egészségügyben oltásokat kell adni, karban kell tartani, tehát ők hogyan? Nem, hát elmész valahova, le nem veszed a gyerekről a szemét, és még így is van a szemedet, és még így is van, amikor eltűnik. Mi is tényleg hagytuk el a Benitőt. Feri, amikor te elkeveríted a kukoricásba, semmi, akkor mikor kezdett a lapát keresni. Hogy aztán gyűjtsél eleget a disznóknak. Nem kiabáltam, rögtön beült a kombájba, és elment betakarítani. És elkezdett írni, mi? Jó, mondjuk neked veled, ott volt a malac, ott volt a riba. Így is van, mi sose unatkozott, sose volt egyedül. Rezső. Rezső a barátom. Rezső a barátom. Ez egyetlen igaz barátom. Egy spárgával vezetted magad mellett. Micsoda, fölpattant a hátára, és így elrovagolt. Szaladt utána a liba. Hamarabb hazaértem, mint apám. Volt veletek még egy háromlábú kutya, meg egy gúnár, érted? Tök jól el voltál, mint a kis mauglikölyök. Persze, és mindig volt élelmiszer, érted? Az a másik, hogy téged az állatok neveltek. Önállóságra nevelik a gyereket, írja valakinek. Aha, ja, ez az önállóságra nevelik? Ha hazatalálsz, maradhatsz. Uh-huh. Hazatalálsz, maradhatsz. Jó, ez a kukorica labirintusos ír. 5 perce nem szólalhatok meg a kocsiban a főnököm mellett. 3 gyereke van, és gondolkozik a jövő hétvégi programon. Minden kukorica. Van Magyarországon is kukorica labirintus. Van? Van. Aha. Merre? Debrecen felé. Egyet tudok, de ezt nem mondom. Jó, mert az a tiéd. Nem csinálok neki direkt reklámot, mert mindig kevesen vannak, és imádjuk. Igen, direkt labirintus, vagy része kombájnos? Tőlem megkérdezte a Víz, vagy Vazemi, ugye így mondjuk, hogy szeretném beállítani azt a funkciót, hogy figyelmeztesse rá, hogy hátul ülnek a gyerekek. Ez gyorshajtásnál, vagy mikor? Vagy mikor kiszállsz, beszállsz? Lehet, hogy arra figyelmeztet? Mi például olyan gyerekülést vettünk, ami sipol. Hát igen, igen, én ezt nem értem egyébként. Hogy szól, hogyha nincs bekötve. Az amerikaiaknál ugye ezekre a dolgokra nagyon-nagyon odafigyelnek. Tehát nagyon odafigyelek. Egészen konkrétan például vannak olyan autótípusok, ahol már ugye van egy jelzés akkor, hogyha nem érzékeli, hogy a gyereket betették a gyerekülésbe. Vagy elindulsz, és ilyen nekünk a biztonság, hogy nincs bekapcsolva csipok, igen. Tehát kikötöd a gyereket, de elindulsz, és nem kötöd be, vagy nincs benne a gyerek, akkor szól neked, hát nem ugyanígy, sokszor használjuk. Ugyanígy, ha benne marad, akkor is, hát ugye vannak ezek, vagy voltak ezek a nagyon szomorú és felfoghatatlan esetek, amikor ugye tűzenapon kihagyják a gyereket a parkolóban, az autóban, és abban az esetben, hogyha ha érzékeli ez a bizonyos szenzor, hogy még mindig a gyereknek a, hát nyilván súlyát érzékeli alapvetően, még mindig benne van az a 20-30 akárhány kiló, akkor elkezd jelezni. Vagy alapot kívánok, valamit így tetszett felejteni, és nem a tantuszt a bevásárló kosárhoz. Azt mondja, egy hallgató, hogy volt egy amcsi család, aki pórázó hordta a gyerekeit, mert eltűntek 3-4 évesek voltak. Nekem ezzel az ég egyet a világon semmi bajom. Szerintem. Semmi bajom a pórázzal. Nekem sem, nem az én családom. Nem. A nyakán van, derekán, iszik, a derekán 5 méteres, kihúzható, nem tűnik el, nem szalad el, de szabad. Ilyen hámban viszed a gyereket. Én láttam, figyelj, szerintem szenzációs. Jó, szenzációs. Tudod, hogy Magyarországon, ha egy ilyet használsz, akkor véged van. De miért? Úgy sétáltatja, mint a kutyája. Ja, ez hülyeség. Hát ez egy baromság. A gyerek nem tűnik el, nem fáj neki. Érted, bemész egy ilyen amerikai, nem tudom, Orlandóba, vagy ilyen SeaWorldbe, vagy valahova. Figyelj, tehát ott nem 200 ember megy valahova, hanem 3000 ember így vonul. Van egy pórázod, és viszed őket. De nekem ebből nem jut eszembe rossz hasonlat, hogy nem rángatod meg nem húzod vissza, ez nem arról szól, hanem a gyerek effektíve sétál nyugodtan. Így van, kontroll alatt. És kontroll alatt van. Én láttam ilyet, nekem nagyon tetszett, én gondolkoztam. De labdát is dobnál neki? És ha vissza az a kapjutalomfalatot? Nem. De ha csóválja a farkát, akkor azért... akkor tisztapja. Csóválom a farkamat, azt a szelet a Balatonon megérzik. Azzal a kék szalaggal körbe mész, hogy megcsóválom, hogy Pesten a farkamat. Közel állok a falhoz, akkor tégláig bontja vissza. Vincent Fanándor azzal a passzattal kerülte meg a földet, amikor megcsóváltam a farkamat az Erzsébet hídon. Akkor a tőkes fia. Na jó, hát figyelj, elképesztő történet. Megnéztem egyébként Kis Zomboron például szokott lenni. Kukorica útvesztő fesztivál. Kis Zsombor, és igen? És mit szól ez Kis Zsombor? Na jó, elmegyünk. Elmegyünk egy kicsit reklámozni, aztán jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel. Hol lennénk? Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, drága hallgatók, és igen. És hol lennénk? Ott leszünk szabadhelyen és Zalaegerszegen is. Így is van pont. Burak mennyire megírta ezt a dalt? Burak belegyúlt. Érdekes tempója meg hangulata van, hogy így lassú, de mégis erős, de Burak eltalálta ezt nagyon. Nagyon fénygyúlt ez. Burak Jeter belegyúlt ebbe a darabkába. Szerettem ezt a dalt. Egyébként. Igen. De én bírom az ilyen külön, kicsit más típusú vagy hangulatú dalokat. Ja, ezt nem. Burak elkapta. Na, igen, Zalaegerszegi Szombathely. Új frekik. Zalaegerszegi rádióval beszéltünk, igen, is. Igen, összekapcsolatunk velük. Kiderült, hogy nem vagyunk élőben. Mi azt hittük, naivan, de nem baj. Hát nyilván lehet, hogy nem tudtak hirtelen beszerkeztetni, nincs ez a baj. Én azt hittem, hogy azért nem olyan bátrak, meg lendületesek, mert hogy élőben vagyunk. Azt nem kiderült, hogy nem. Megilletődtek egy picit, aranyosak voltak, igen, felhívtuk őket, de hogy Szombathely is hálózatba kapcsolódik, úgyhogy úgy, Zalaegerszeg. Imádom. Szombathely nagyon jó város. Zalaegerszeg, Szombathely. Dödöle. Ettél belőle? De nyugtass meg, ettél belőle? Jó. Így van, hát kezdve mentek a tyúkok, mind megették a magot. Én is flambos lettem. Egy tál dödőle. Göcsei Falu Múzeum, van ott jó cuki is. Hú, jó, jó van, kis város. Menjünk már! Lesz tavasz, nyugodj. Na! Itt a tavasz, gyerekek. Hát most tavasz időjárás van, tényleg, ha már időjárás. 24 fok is lehet, mint tavasszal. Köszönjük szépen. Na. Én ezt úgy szeretem, ezt az időt. Mit? Ezt? Igen, amikor süt a nap, de már érzed, hogy kicsit... Mit? Ja, de kicsoda. Érzed, hogy már nem olyan meleg, kicsit ilyen szűrt fényed van, tudod, amikor ilyen homályos, picit ködös minden, más a beesési szöge ugye a napsugaraknak, és hát gyönyörű színek az erdőben. Tehát ilyenkor szöged, az is jó lenne. Szöged is nagyon jó lenne, igen. Ilyenkor én imádom. De igen, nem szerettem az ősz, de most már már ahogy öregszem, megtaláltam benne a szépséget. Benne a szépséget. Igen, de jó, most jön a tél, hal, meg a természet, igen, mondom, én a meleget elmúlás. Szeretem, gyűlöltem, de most kezdem benne meglátni, hogy ez az egész körforgás, amiben vagyunk, ezt a természet hülye leképezte. Hogy... Igen, mert látod, hogy tényleg kinézel az ablakon, és látod, hogy még zöld el a nyárfa az ablak előtt. És... Így van, így van, így van, így van. De? Gajatető. A gajatető. Gajatető. Igen. Itt van az ősz, itt van újra. Hát, ahogy mondta, ugye. Kiülsz a teraszra, egy kis kockás plédet ráterítesz a lábadra. Ne, nem, nem, nem, hagyjuk, igen, hagyjuk. Hagyjuk érdére, hogy melengesse az ízületeket, a már fájó ízületeket. Így van. Oly szó, hogy volt a Petőfi? Oly szép, és megint oly szép én nekem, vagy mi volt? Itt van az ősz, itt van újra, és oly szép mindig én nekem. Tényleg, ez meg kellett tanulni, itt van az ősz, itt van újra, tudjátok? Hát idáig, igen. Mint te, igen. Hal meg a természet, de újjá éled, csak, igen. Csak. Aha, és akkor szalad ki... Ez Rényi. Viki, ja, nem. Viki, honnan? Hajnal háromkor. Hajnal, hogy gyere hát már a te hülye. Nem, hogy eszébe jutott, hogy te még kim vagy. És éjszaka már mínusz öt. És azért már mínusz öt. Ülök egy pléddel az ölembe, és várom, hogy a Viki bevigyen. Várom, hogy a Viki bevigyen. Aztán betolnak szépen. Aláraknak a kis lábad alá egy kis lavort forró vízzel. Add melegedjen át, így apuka. Van. Igen, ne legyen, ne legyen nagy baj, mert még nem írattál át mindent a gyerek nevére. Nem tudom, mert be kell vonni egy álmhatóságot is. Nem vagyok az is igaz. Ha akarsz venni a gyereket nevére egy lakást, akkor be kell vonni egy álmhatóságot. Nem mondod. De. Tudtad ezt, nem? De miért? Nem, és nem is adhatod utána el, mert egy álmhatósági engedély kell. Nem olyan egyszerű, csak úgy a gyerekednek venni valamit. Na ott a gyám. Igen? Igen. De és van megakadályozzák, hogy legyen valami a gyerekednek. Nem, csak gyámhatósági engedély kell hozzá. Azt a mindenit. Ezért csináltam egy offshore cég. És visszabérlek. Másnak csak egy telefon. Nem, na. Na, már van a 10 éves gyereknek egy 10-es főúton nyerges, nincs háza. 10-es főúton nyerges új falu, nekem a kettő. 10-es főúton nyerges. Már nem rá gondoltam. Ja. Nyerges új falu belterületén az 51-es kilométernél két személyautó frontálisan ütközött, a főutat lezárták áll a forgalom, cinkóta után az M0-áson pedig van egy baleset, teljes leállás gyerekek Szentendre felé. Igen, keleti szakasz 63-as kilométer, hatalmas dugó, M0-ás autót keleti szakaszán. Köszönjük szépen, hogy elküldtétek. Tudjátok, mit nem értek én? Na, melyik? Egyebek mellett. Azt nem értem én, de mindjárt utána járunk, hogy hogy van az, hogy ugye mindenki sokat beszél a magyar válogatottról. Mi is nagyon sokat beszéltünk. Igen. És hát az eredmények azok ugye önmagukért beszélnek. Mit rögsz? Ja, azt hittem, hogy nem. Már nem az eredmények hiánya. Igen. Tehát igen, az eredményeket, tehát 10 meccs, 13 pont, Zakó a portugáloktól oda-vissza, vereség Andorában, egy 5-ös Svájctól, kinkeserves győzelem Feröer ellen. Tehát tényleg elképesztő teljesítmény. És napok óta dolgozunk azon nagy erőkkel, hogy megszólaltassunk egy magyar futballistát. Így van. A válogatottból valaki nyilatkozzon. És nem adnak. Lehet, hogy ők nem beszélnek. Ők csak fociznak. És nem értem, hogy miért. És nem értem, hogy miért. De mindjárt megkérdezzük, fölhívjuk a magyar válogatott sajtófőnökét, aki egyébként itt is van velünk. Tehát hogy a fenébe van az, hogy amikor nyernek, akkor oké, de ilyenkor egyébként nem találsz, nem. Napok óta vagy edzenek, vagy a meccsre készülnek, vagy a meccs után pihennek, mondjuk ki kell pihenni ezt a nagyon durva egy nullát. Bőledanit ezt értjük például, ott még biztos tartod a gólöröm. De hogy van az, hogy ilyenkor nem kapsz egy futballistát, aki nyilatkozik. Miért nem tudsz velük beszélni? Hát miért előtte nem? Oké. Előtte, hogy nem beszélnek, azt elfogadod. Nem meccs felkészülési időszak. De egy utána, igen. Hogy nagyon szomorúak. Hogy... Szerettünk volna megszólaltatni egy futballistát, és nem azért, hogy számon kérjük, nem azért, hogy lecsesszük. Egy csomó olyan dolgot megkérdeztünk volna, ami bennünket, mint laikus futballrajongókat, mint sima egyszerű nézőt érdekel, például, hogy öltözőbeli beszélgetés, vagy a hangulat, vagy a felkészülés, vagy a Feröeret utáni zuhanyzás az öltözőben. Tehát ilyen nagyon praktikus dolgokat, hogy mégis hogy élik ezt meg, mit szólnak hozzá, Gyugyi, mikor odament, és nem kapott himnuszt a rajongóktól a Ben Stork elküldése. Tehát egy csomó minden aktualitása van most ugye a magyar válogatott bődöletesen rossz szereplésének. Igen, hogy miről beszélgetetnek azon kívül a öltözőben, hogy ez a tetus fürdőt. Jó, hogy az új verd. Na, még hogy nem vagyunk előítéletes, hogy nem láttad a Cayenne kulcsát. Itt volt az enyém mellett. Szabó Gergő itt van velünk, a magyar válogatott sajtófőnök. Hello Gergő, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Mennyi lelkesedés! Miért vagy ennyire konterhelt? Hát hallgattam az eddigi beszélgetést. Abszolút. Hát ez a beköszönő, ez olyan... Akkor a sóhajjal kezdted ezt a beköszönést, hogy lefújtad a maradék hajamat is. Gergő, mondd meg nekem, miért nem tudunk egy focistával beszélni? Miért nem adtok valakit? Napok óta üldözünk benneteket, levelezünk veled, e-mailezünk, és egyszerűen nincs. Azt mondod, hogy te vagy. Örülünk neked. De miért nem tudunk ilyenkor egy focistával beszélni? Következő a helyzet. Egyrészt nagyon sokan utaznak, tehát azok a kulcsemberek, most főleg ugye a légiósokról beszélünk, vagy kizárólag róluk, hiszen akik itthon játszanak, ők nem. Ők már edzenek, akik viszont ugye külföldről jönnek ilyenkor haza, még utaznak, ugye például az Amerikában játszó Stieber Zoltánnál, hát ott azt hiszem éjjel fél kettő van, vagy ha? Három jó, ez 22-ből vagy 30-ból egy. Stb. Úgyhogy nagyjából ez az oka a dolognak, nem arról van szó, hogy bárki bujdokolna, bárki nem akarna. Nem pedig akar, nagyon úgy tűnik, hogy nincs 30 emberből egy, aki ilyenkor nyilatkozna. Plusz a mi helyzetünk egyébként abból a szempontból még egy kicsit nehéz, hogy ugye ilyenkor egyébként már, ahogy az utolsó meccs az adott játéknapon véget ér, a játékosok fölött ilyenkor már nem mi diszponálunk igazából, hanem ugye a saját klubjaik is. Tehát ezért is nehéz bárkit találni, meg hát azért tegyük hozzá, hogy a jelen helyzetben azért természetesen senki nem volt, ahogy ezt a Júlinak egyébként jeleztem is, amikor keresett ezzel az interjúval kapcsolatban, hogy hát azért túlzott a nagy nyilatkozós kedvében. Na de nem az lenne ilyenkor az elvárható, hogy igen gyerekek, ez az eredmény, de ahogy ünnepeltünk, amikor mit tudom, EB után voltunk, most álljon oda valaki, és válaszoljon azokra a kérdésekre, amit egy műsorban fel akarnak tenni. Tehát ez elvárható, oké, tudjuk az eredményt, mi sem szétszedni akartuk őket, de ez ilyenkor a bátor kiállás, amit ugyanúgy hozzátartozik a rajongóknak, a szurkolóknak, a nézőknek, mindenkinek, hogy legyen valaki, akár a Dzsuzsák, aki jól beszél, vagy bárki, akinek ki van adva, hogy már pedig odaállsz, és ilyenkor te még két napig minden médiumnak nyilatkozol, mert ez is a feladatod ilyenkor. Elvinni úgymond a balhét. És mi még nem is akartuk volna Bazsit számunk kérni, mert nagyon kedveljük a Balást egyébként. Tehát... Alapvetően egyébként annyit hagytadek ehhez hozzá, hogy nagyon sokszor egyébként nem arról van ilyen helyzetben szó, de lehet akár más idézőjelbe tett kényelmetlen helyzet is. Tehát valakit mondjuk a Nagy Ádám esetében arról lenne szó, hosszú hetek óta kergeti a sajtó, hogy mondjon róla valamit, hogy miért nem játszik, stb. Stb. És vannak hasonló olyan helyzetek, amikor a játékos inkább azt választja, hogy később beszél róla, tehát például a Nagy Ádám nekem pontosan ezt mondta, hogy fogok erről beszélni nagyon szívesen bárkivel, aki szeretne erről velem beszélni, de nem most, mert higgadtan, nyugodt fejjel szeretnék erről beszélni. Hát igen, ezt én értem, csak ez egy konkrétum, hogy őt mondjuk nem játszották, vagy nem játszott. Na de azért az is egy nagyon erős konkrétum, hogy ennyi pontot gyűjtöttünk, ilyen nyomorúságos meccs volt ez a Feröer elleni meccs, mert ez egy borzalom volt tényleg, egy szenvedés. Akkor ti kijelölitek, hogy de gyerekek, hát ez hozzá tartozik ilyenkor, hogy nem elbújunk, meg nem az van, hogy akkor most itt majd a sajtófőnök elviszi a balhét. Szegény Gergő hadd öregedjen egy kicsit, és nem csak akkor, amikor igen. ünnepelnek, mert akkor a Dzsuzsi még be is jött hozzánk, hanem ez ugyanúgy hozzátartozik, de igen, lesz 7 percetek arra, hogy valaki, aki vagy jól beszél, vagy jól kommunikál, nem kell mindenkinek, megértjük, sportolok, nem kommunikációval dolgozok, de a legjobb igenis 2 napig elérhető a sajtó számára. Tehát ez neked nem kell kellemetlenül érezni, hogy nem voltálok. Valaki a sajtó számára, ennek pont az oka, miért ez ugye nem tud működni, amit az előbb említettem, hogy ilyenkor nem mi diszponálunk már fölöttük. Egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy természetesen ők fognak erről beszélni, és nagyon sokat beszéltek is egyébként a mérkőzés után, van az úgynevezett vegyes zóna, ahol nyilatkoznak, elég sok interjú készült ott, tehát nem arról van szó, hogy bárki bujdokolna, vagy ne akarna nyilatkozni, még egyszer mondom, hiszen nagyon sok interjút adtak a mérkőzés lefújását követő 4 óra 20 percre. Uh-huh. Igen, csak akkor mi mondjuk nem nagyon tudjuk elérni őket. Igen, meg hát más típusú interjú, egy persze, egy átízat mezben, most lejössz, és akkor elmondod, hogy Tibi azt mondta, menjünk ki jobbra, mi kimentünk, aztán mindenki balról jött. Ezt én értem. Persze hogy más, a meleg víz is közben, tehát hogy azért... Más típusú nyilatkozat. Figyelj, tényleg nem bántani akarunk, ne értsd félre, csak számomra tök elkeserítő, mert ilyenkor én nagyon tisztelem azt a fajta kiállást, hogy valaki bátor is azt mondja, de gyerekek, itt vagyok, és nem az, hogy elviszem a balhét, csak legalább megválaszolok egy-két kérdést. A Ben Stork az mire lepődött meg, vagy miért akadt ő ki a szurkolók mentalitásán, akik nem búzították a csapatot, vagy azt mondták, hogy auf Wiedersehen, vagy nem énekelték el a himnusz? Hát mire számított? Én azt mondom, hogy egy kicsikét talán ez föl lett fújva, vagy föl lett nagyítva, inkább úgy mondom, az, amit ő mondott. Azért ezt a jelenséget azt gondolom, hogy a sajtóból ti is elég jól ismeritek. Ő valójában azt mondta, hogy a szurkolók elkeseredettsége, stb. Teljesen érthető, teljesen normális. neki az volt fura, hogy mindig minden esetben a szurkolók ugye a csapat mellett álltak, buzdították, és hogy itt már a mérkőzés alatt ez átfordult. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez arra vonatkozhatott, hogy ő azon lepődött meg leginkább, hogyha a mérkőzés úgy alakul, a végeredmény olyan, ha nem játszik jól a csapat, ahogy hát messze nem mondhatjuk, hogy hát legyünk őszintén, hogy nem játszott. Igen. És a végén a szurkolók kinyilvánítják a véleményüket, amire egyébként teljesen joguk van, ez nem is kérdés, egy pillanatig sem Ben Stokes, se senki más részéről, akkor az egy a megszokottaknak megfelel bárhol a világon. De az, hogy a meccs közben, amikor tehát ennek a csapatnak azért lássuk be, miután nem a világ élvonalába tartozunk, borzasztó nagy szüksége van a szurkolóira, és a szurkolói buzdítására. Tényleg sokat ad hozzá a fiúknak egy-egy meccsen, amikor hallják, hogy űzik, hajtják őket, és Ben Stokes erre mondta, hogy az mióta ő ugye itt van, és a válogatott kispadján ül. Azóta ilyet még nem tapasztaltam. Hát, mert a magyar szurkolóknak meg borzasztó nagy szüksége lenne arra, hogy hajtos focistákat lássanak. Persze. És most már évek óta tolják a magyar szurkolók a nagy szurkolást, és lehet, hogy ez volt az a pillanat, amikor azt mondták, hogy na akkor tesó, elég. Nem? Ez is benne van a pakliba, persze. Tehát ezt mondom, hogy igazából... Hát volt úgy, hogy vereséget tapsoltunk meg, hát a svájc elleni vereséget megtapsolták. Ez kritika volt ez, mint ahogy megjelent, hanem inkább egy észrevétel, hogy ez fura volt, hogy eddig nem volt ilyen. Figyelj, nagyon picit azért át kell, hogy cáfoljak, mert én láttam a meccset az M4-en, és utána a közvetlenül az első interjút, amit adott a meccs után a Ben Stokes, az konkrétan úgy kezdte, hogy nem szeretne beszélni a szurkolói reakciókról, aztán nagy nehezen elkezdett beszélni róla, és azt mondta, hogy hát ő még őt nem tapasztalt, hogy az ellenfél csapatának játszanak, és hogy szegény srácok, tehát hogy elkezdte sajnálni, illetve sajnáltatni egy kicsit a labdarúgókat, hogy ilyen teher alatt, ilyen nyomás alatt, ilyen körülmények között, hát persze, hogy nem tudták hozni a maximumot. Tehát ő azért kritizálta a szurkolóknak a hozzáállását. Valóban a megfogalmazás az lehet, hogy nem volt szerencsés, de azt azért azt gondolom, hogy az tényleg, ha most a csapat vagy a játékosok szemszögéből nézzük, amikor egy olyan meccsen ben vagy a pályán, amin tudod, hogy sokkal jobban kéne játszani a csapatnak, hiszen elvileg jobban tud játszani, mint az ellenfél, és valamiért mégsem megy, és már eleve ezen azért egy kicsikét stresszeled magad, ideges vagy miatta, hogy ez sem úgy sikerült, az sem úgy jött össze. Hát a könyörgöm, de hát játszanak jól, hát ne stresszeljenek, hanem focizzanak, meg fussanak, meg akarjanak meghalni. Itt lassan ott tartunk, hogy a szurkoló hibája, hogy rosszul játszik a játékos. Tehát, nem kiforgatod téged, csak magára a jelenségre gondolok. Már pedig ez volt az üzenet annak, amit nem. Nem, azt gondolom, hogy egy szempontból volt egy nagyon érdekes szituáció, hogy tényleg az elmúlt hát nem is tudom, talán másfél-két évben valami olyan szimbiózis volt a szurkolók meg a csapat, a játékosok. Ami elfogyott a keret, ami nyilván. Ami most egy picit, igen, most igen, megváltozott. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére, hiszen az Andorra mérkőzés után sem, ami ugye szintén nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. Ott még megvolt a keret. Igen, ezt értjük, Gergő, ezt tökre értjük, persze, de elfogytak a szurkolók. És utána helyreállt, tehát én azt gondolom, hogy azért legalábbis nagyon bízom benne, hogy ez helyre fog állni ismét. Stokesról hadd kérdezek még egyet, csak bocsánat, hogy lemond vagy lemondatják szerinted, mi lesz? Tudsz már valamit? Én annyit tudok, hogy kedden fog ülésezni az MLS elnöksége, amin értékelni fogják a VB selejtezőket, meg fogják hallgatni a szövetségi kapitányt is, és természetesen az értékelésben bármi előfordulhat, hogy hogyan döntenek, hogy látják. Úgyhogy ennél többet nem tudok egyelőre mondani. Azt gondolom, hogy a keddi napot mindenképp meg kell ahhoz várni, hogy tudjuk azt, hogy az MLS vezetői egyrészt milyen beszámolót kapnak, és hogy az alapján hogy értékelik majd a selejtező sorozatot. Ezt nem tudod véletlenül, hogy... Nem tudok egyelőre mondani. Dárdai Pali kicsöngött, vagy foglalt volt? Dárdai Pali, én ha jól emlékszem, akkor elmondtam már többször, hogy a Hertából is szeretne eljönni, tehát ez egy... Igen, ez egy olyan szituáció, amikor azt gondolom, hogy természetesen mindig egy picit egyébként a múltba próbálunk visszakanyarodni, mi magyarok, amikor... Miből éljünk? Miből éljünk? A jelen és a jövő nagyon szomorú. Hát lehet, hogy a jövőre kéne koncentrálni. De nincs jövő. Évek óta arra koncentrálni mindenki. Évek óta mindenki a jövőre akar koncentrálni. koncentrálni, de hát láttad a Ferőer meccset, milyen jövőről beszélünk, hogy milyen jövőképről, vagy miről. Az nem a múlt, hanem jelen, hát meg a jövő is. Láttunk egy Andorra meccset is, és utána például azt gondolom, hogy az, hogy 10 emberrel a portugálok összesen 1-0-ra tudtak minket megvenni, az nem volt például egy rossz meccs. Értem. De focsiban benne van a rossz meccs, benne van a jó meccs. Jó, ezt azért nagyon szépen, gondolom, ezt azért nagyon szépen magyarázzuk, hogy a fociban benne van és a jó és a rossz meccs. Ezt mondjuk mondhatja, hogy argentin vagy egy portugál válogatott, azért nekünk az elmúlt 30 év alatt inkább rossz meccsek jutottak. Tehát hogy azért a mi válogatottunk nem néha jó meccs, néha rossz meccsről szól. Meg a portugálok csak kevés jóról. Akkor valószínűleg a jövő heti adásítőket nem is akarunk, nem is akarunk. Oké, Gergő, figyelj, ha van egy focista, aki a következő, mint tudom én, egy-két hétben, napban esetleg ráér. Már nem utazik. És nem csak a memoáriaiban akar majd erről beszélni. Mi nagyon szívesen veszük, és nem bántva, egyszerűen csak egy csomó praktikus dolgot megkérdezve, tényleg, ha tudtok, adjatok léci valakit. Hát azért az jó, bátor, bátor lenne, ha valaki iratkozna. Úgyhogy én azt mondom, hogy tartsuk a kapcsolatot, és én is rajta leszek, hogy tudjatok valakivel beszélni a közeljövőben. A te munkád se egyszerű, Gergő. Köszönjük szépen, megértjük veled. Ciao, ciao. Hello, hello, Szabó Gergő, a magyar válogatott sajtófőnöke. Ugye? Tehát ami nem lennél soha, szegény Gergő. A magyar válogatott sajtófőnöke, neki se egyszerű, nem akarjuk bántani. De nonsens, hogy nem nyilatkoznak szerintem. Hát mert még úton vannak, Bödödani az Üllői útra. Az egy villamossal az jó, hát nem egy egyszerű dolog. Én sem venném fel. Szegény Böde, ráadásul gólt lőtt. Hát a Hős utcán. Fél tíz út, kettő perccel jövünk, mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Gyerekek, ne rémizgessük ezzel az 1 millió bevándorlóval az öcsényeket, mert megint megrohamozzák a kultúrházat tényleg. Óvatosan, mert mi is nagyon feszültött a helyzet. Most meghallják még esetleg a Rádió Egyet, hogy 1 millió migráns akar betelepíteni Gyuri bácsi, aki saját lábával ássa meg kezével, ássa majd le, bontja le a kerítést, öcsények megint elszabadul a pokol. Meg amúgy sincs óvatosan. Most érted egyszerű helyzetbe, hiszen nincs itt elüldözni, nincs polgármester. Há, így van, most jön a jegyző, aztán a könyvtáros. Óvatosan. Illetve egy ajándékcsomag annak, aki látja Gyuri bácsit, hogy éppen megy egy ásóval, meg egy kapával neki a kerítésnek. Jó, egy fotó kell azért egy fotót, róla, egy fotót az legyen mindenképpen. Együnk őszintén, ki látta őt ebben az országban. Hát, ahogy látom, nagyon sokan mindenhol látni. Így van, igen. Úgy Gyuri bácsit. Mint egy szelleme. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, szép jó reggelt, sziasztok! Hello. Jó reggelt! Hello, Győző Sopronból. Mi újság, mit csinálsz? Én éppen látom Gyuri bácsot, hogy megy kapál, vagy földekre. Így van, és a fia, nézd körben, nincs ott valahogy a rezsidémon is? Hát, hogy rezsi az van nál, azt nem tudom, de nagyon tartod a feled, de már mondjuk egy kicsit ilyen balra belóg. Szerintem már rátöltött már reggel. Állítsd meg Gyuri bácsot, nehogy kárt tegyen bennünk. Na figyelj ide, indulhat az első kérdés, mehetünk? Persze, indul, hogyne. Így szól, Rádió 1-es nyakbalkasztóért, melyik kontinens a dohány ős hazája? Így szól az első kérdés. Melyik ez a kontinens? Aha. Szerintem Amerika. De melyik? Ja, Dél-Amerika. Dél-Amerika. Csodálatos. Hát itt kontinens nekem az egész maga. Azon van 3 elő rész. Jó, hát a geológusok vitatkoznak, hogy hát de mi nem. Így van. Jó. Dél-Amerika fontos. Oké, menjünk tovább. Rádió 1-es síp. Persze, haladjunk. Hogy? Na, jó, ne haragudj. Hogy oké, húzza be a bát, légy szíves. Egyszer bejött a Balázsóba egy srác, aki mondta, hogy Balázs, gyorsan mondd a vakert, mert nagyon kell kuláznom. Mondom. Kutyát sétáltatok, ráérek igazából. Hogy nevezik azokat a triatlon versenyeket, amik 3,8 km ú, de hosszú. Szóval úsznak, na, kerékpároznak, jó. Maratont futnak, 180-at kerékpároznak, 3,8-at úsznak. De pont ennyi lenne egyébként elolvasni normálisan is. Maratonban 42-t lefutnak, mi ez? 6 szóval többet mondott. Mi ez? Mit csinálnak? Mit csinálnak? Úsznak, futnak, minden. Sokat kerékpároznak. Na, triatlon verseny, mi ez? De milyen triatlon? Ez indult Hawaii-ról. Húha. 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és egy maraton. Valamilyen van egy speciális neve ezeknek a hosszú távú triatlon versenyeknek. Ez szerintem nem más, mint a kérdés, gyerekek, szerintem nem tudja. Tehát a kérdést értette, nem tudja a választ. De biztos tudni fogja, ha megmondjuk, majd látom. Nem, hogy szuper maraton, vagy mi, vagy valamilyen. Nem, ez a hiperszopás. Körülbelül, hogy igen. Igen, a jó válasz az, hogy nincsen síp. Ez Iron Man. Ja, Iron Man. Aha, oké. Különböző távok vannak. Csak azt nem tudom, hogy abban mit kell csinálni. Ugye, hogy ismerős volt, és nem csak a Robert Downey Jr. miatt? Iron Man, bizony, Iron Man. Ez egy brutális történet. Hát jó, igazából nem vagyok a maratonista testirodtságok miatt. Uh-huh. De majd legközelebb. Nem fenyeget a veszély. Nem az elsőre. Nem fenyeget a veszély. Nem, én ez a jól táplált nem testgyerek vagyok, szóval. Tök igazából. Hogyha futni kell, akkor se kell futni. Én abszolút megértem ez a futás, ez nem az én világom. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, megmutatjuk, hogy na mit szólsz. Na. Örülök neki, köszönöm szépen. Mehetsz sírni egy picit a több mint testtől zenéjére. Bizonyám. Igen, hát hogyha majd nem is én, akkor barátnő fog rá sírni. Vidd el, érezzétek jól magatokat. És vigasztad meg. Jó, köszönöm szépen. Sörözni. Igen, küldjük egy egyeket. Igen, inkább az. Köszönjük. Ciao. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai, mutatjuk, hogy milyen témáink voltak ma reggel, több mindenről is beszéltünk. Egyrészt a fizetés nélküli távozásról beszélgetünk, ugye ausztrál család, hát nagyon szakértője lett a témának, bementek a családostól lebédelni. Először az apuka távozott, aztán a mama ment a gyerekkel, illetve a mama köztük a gyerek. Szóval az a lényeg, hogy nagyon ügyesen, szépen rutinosan az egész család elhagyta az éttermet, úgyhogy senkinek nem tűnt föl, ott hagytak egy kamukabátot, meg egy kamutáskát. És arról beszélgettünk, kicsit némi önkritikát gyakorolva, hogy azért ez mindenki életében megtörtént már legalább egyszer, vagy sokak életében, inkább így mondom, amikor is a kis ördög ráült a válladra, és te ki is fizethetted volna, de mégis jól esett nem kifizetni. És itt most nem nagy horderű dolgokról beszélünk, hanem mondjuk egy nyalókáról, egy kiló kenyérről, vagy egy ásványvizes palacról. Kiderült, hogy hallgatók értették, hogy mire gondolunk, nagyon szórakoztató SMS-ek jöttek, hogy kit, mikor, milyen körülmények közepette kísértett meg a kis ördög. De senki nem állt ellen a kísértésnek. Ezt tetszett leginkább. Így van, és a profik megkíméltek minket, hál' Istennek nem hívtak. Csak a zsiványok. Igen, csak a zsiványok. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig arról beszélgettünk, hogy hogy hagyhat egy család, egy amerikai család úgy egy 3 éves gyereket egy kukoricalabirintusban, hogy délben hagyták el, és másnap reggel tűnt fel nekik az, hogy nincs meg a gyerek, amikor fel akarták ébreszteni. Mi megnéztük a különböző stádiumokat, a delet, a délutánt, az altatást, az estét, az éjszakát, hogy a fenébe lehet, hogy két felnőtt normális gyereket nevelő szülő nem veszi észre majdnem egy napig, hogy elhagyta a saját gyerekét. Nem találtuk meg a megoldást egyébként, csak az, hogy teljesen elmebetegek. Nem? Hogy nem normálisak. Hogy nem normálisak. Na mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Na itt is vagyunk. Sokan kivagytok még ettől a szóvivői beszélgetéstől, érdekes, érdekes volt. Igen, tényleg majdnem eljutottunk oda, hogy a nézők tehetnek arról, hogy így fociznak a focistáink. Nagyon érdekes a mentalitás. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. Hát abba légkörbe te azért tudná, amit a szurkolók teremtenek, tudná? Nem könnyű egyébként egy Ferrari ellen, megértem. Igen, tessék. Jó reggelt, hello Balázs, itt a gyermek a felé. Balázs. Szia Balázsék, hello driver. Hello, szia. Igen, sziasztok. Hello, hát írtál nekünk. Meglepi. Egy nagyon szellemes SMS-t írtál nekünk, és sajnos nem mondtad, pedig te lennél a laphallgató. Jaj, fájni az idő, nem igaz. De, ennyi. Szuper. Balázsik. Igen, egy mémet küldtél, vagy egy viccet, de szeretjük, Ben Stornk a pénztárnál gyűjti a pontokat? Köszönöm, nem. Igen, ez egy... Szeretjük. Nem saját, tudjuk, mi is ismertük, de nagyon-nagyon bírjus, tehát gyűjti a pontokat, köszönöm. Ja, a neten hallgattam, úgyhogy kicsit le vagyok maradva. Hát a neten még nagyjából most indul a best of, amennyit sokszor csúszik, úgyhogy megértem, hogy nem mondtad. Igen, betom közepén járunk. A neten még holnap játszunk Ferőre ellen. Igen. Driver, te vagy a nap hallgatója, csak nincs ajándékcsomag. Nagyon kedvesek vagytok. Jó. Köszönöm szépen azért. Akkor most hallgass meg magad a neten, mindjárt ott leszünk. Meg, tényleg jó. Ez most így érdekes lesz, jó? Köszi neked, legközelebb okay. Összejön. Ciao. Szép napot mindenkinek. Sziasztok. Hello. Na jó van gyerekek, hát sűrű voltam a reggel, de elköszönhetünk. Uh-huh. Gyönyörű idő, 20 fok, tessék Jézen. Sokat a szabadban lenni. Holnap péntek. Holnap péntek, így van, jövünk 6 órakor. Aztán szombat. Aztán szombat. És kegyis vasárnap. Na, de azért mindent ne áruljunk el. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen.